NOS-journaal. De Franse regering draait een deel van de aanscherpingen terug. De coronapas wordt pas vanaf eind augustus verplicht voor tieners. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt, melden Franse media. Dat betekent dat niet-gevaccineerde jongeren zich niet elke 48 uur hoeven te laten testen om naar een bar of restaurant te mogen. Voor volwassenen geldt die verplichting vanaf 21 juli. Thuiswerken is een blijvertje, dat concludeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na een rondgang langs 1100 bedrijven. Demissionair minister van Nieuwenhuizen vindt het goed nieuws, omdat thuiswerken leidt tot minder verkeer in de spits. Het thuiswerken zal ook ter sprake komen tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer vanmiddag. D66 pleit ervoor dat thuiswerken weer de norm wordt. Ook PvdA, SP en GroenLinks denken dat het verstandig is om het advies weer van stal te halen. In Limburg wordt vandaag opnieuw flinke wateroverlast verwacht. In het zuidoosten van het land geldt code oranje, omdat er tot morgenavond waarschijnlijk veel regen zal vallen. Er kan per dag meer dan 75 mm regen vallen, zegt Weerplaza. Maar lokaal kan het zelfs oplopen tot meer dan 100 mm. Het weer. Langs de oostgrens zijn er ook perioden met regen. In de rest van het land overwegend droog met soms zon. Het wordt 19 graden in de regen en tot lokaal 25 graden in het noordoosten. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Gisteren was het al volle bak nattigheid en opnieuw weer veel regen en wateroverlast in Limburg. Zo is de verwachting in ieder geval ook. Onze spraakmaker vanochtend is Andrea Vonkeman, hoofd van de vluchtelingenorganisatie UNHCR, de Nederlandse tak daarvan in ieder geval. Welkom, Andrea, fijn dat je er bent. Limburg is voor jou vooral ideaal en prachtig vakantiegebied. Dat klopt. Ik ben er een paar keer geweest. We gaan even de goede microfoon openzetten. Ja, anders kunnen we jou niet horen. Je bent er een paar keer geweest, hè? Ja, heel mooi. Inderdaad. Maar ja, wat je nu ziet, verschrikkelijk. Misselijk, hè? Ja, die overstromingen. Ja. Men was er al voorbereid. De zandzakken waren niet aan te slepen. Omdat de verwachtingen in ieder geval wel werden uitgesproken dat er ook nog veel meer gaat komen. Voor het Mediaforum verwelkomen wij alvast Jaap van Zessen, chef digitaal bij het Algemeen Dagblad. Jaap, welkom ook. Goedemorgen. Is dat iets waar heel veel nu wat veel gelezen wordt? Nou, gek genoeg staat hij niet bij de 10 best gelezen artikelen van gisteren. En het klinkt een beetje cliché, maar je vraagt je wel af, stel dat het Amsterdam was geweest bijvoorbeeld, hè, had het dan niet veel... Dat leert de ervaring, dat dat dan meer aangeklikt wordt en gelezen wordt. Dat is wel wat je vaak hoort. Ja. Het klinkt toch wat verder misschien. Ja. Dus, maar is AD heel erg vertegenwoordigd in de regio Limburg? We zitten daar, maar we hebben niet, zeg maar, de Limburger is niet van hetzelfde concern. Dat zal ook wel schelen, denk ik. Maar... Het scheelt zeker. We hebben wel beelden en zo. En dan zie je natuurlijk wel, als je echt beeld ziet wat er gebeurt, ja, dan maakt het impact. Ja, ja. Ik blijf dat wel echt bijna onwerkelijk vinden dat we zo'n relatief klein landje zijn. En dat deze dagen de verschillen in de regio zo extreem groot zijn. Als je hier naar buiten kijkt, is het wel somber. Maar die extreme nattigheid, het is niet prettig. Nee. In Stand.nl gaan wij vooruitlopen op het debat in de Tweede Kamer, waar harde woorden gaan vallen over de versoepelingen die inmiddels ook weer voor een klein gedeelte zijn teruggedraaid. De vraag is of het chagrijn zo groot is dat de teugels weer verder worden aangehaald. De stelling waar u over mee kunt praten is: het kabinet moet meer versoepelingen terugdraaien. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ruim de helft van de Nederlanders vindt het onverantwoord dat de regering de coronamaatregelen zo snel versoepeld heeft. Een kwart vindt dat de versoepelingen van eind juni juist wel konden. En 44% vindt dat er nog verder moet worden aangescherpt. We zien infecties hard stijgen, daardoor gaan de opnames natuurlijk oplopen. Er moeten wellicht maatregelen waarvan we afscheid hadden genomen terug worden gevoerd. Het advies is nu aan jongeren om zich te laten testen als ze op feesten zijn geweest. En zoveel mogelijk om contacten met mensen uit die kwetsbare groepen te voorkomen. Ouderen en jongeren uit elkaar. Ja, hoe dan? Vanmiddag dus weer een coronadebat in de Tweede Kamer. De Kamer zal met een aantal eisen komen vandaag. Bijvoorbeeld dat er weer een officieel advies komt om thuis te werken. En de mond-neusmaskerplicht. Voornamelijk in alle zorginstellingen. Ook al hebben wij het virus gehad, het virus is er gewoon. Dus het debat zal gaan over de versoepelingen die dus te snel zijn doorgevoerd in de ogen van velen, maar ook tegelijkertijd van kijkend naar de komende weken. Van moet het de teugels nog verder worden aangehaald of is het oké zoals het nu is? Als ik kijk naar reacties die binnenkomen, zijn Rick Besseler bijvoorbeeld zegt het beschermen van iedereen, dat willen beschermen, dat draaft nu toch echt wel door. We moeten de risico's wel een beetje in verhouding blijven zetten, dus niet nog verder gaan. Erik Huiske die zegt ook het doel van alle maatregelen was volle ziekenhuizen, te te volle ziekenhuizen en IC's voorkomen. Er liggen nu heel weinig mensen door corona in het ziekenhuis. Dus het gaat goed. Jaap, wat is online vooral het sentiment? Nou, het sentiment is heel negatief op het moment. Eigenlijk overal waar je kijkt, en dat merk je denk ik ook in de Tweede Kamer, dat het, nou ja, ja, dat wordt gezien, zeg maar, die maatregelen die genomen zijn en de oplopende cijfers, dat wordt verweten aan, aan de jongen, met name Rutte. Dat zie je heel erg terug, tenminste op social media dan. Nou ja, ook wel in het onderzoek wat de NOS had laten doen. Hè? Je ziet dat op het moment dat er versoepeld werd, steunde wel een overgrote meerderheid het. En nu vindt men het veel te snel. Dus we zijn daar zelf ook wat flexibel in, laat ik het zo zeggen. Ja, het is heel veel cynisme. Ja, weet je, in alle landen is een pandemie. Je kan het op de Braziliaanse manier doen. Je kan het op de Engelse manier. Er zijn verschillende varianten, maar overal in de wereld is de pandemie. Dus tot zover kun je zeggen, ja, dat is nou eenmaal gewoon, dat hoort bij een pandemie. Maar ja, door maatregelen zo te versoepelen, op een manier waar je zeker achteraf van kan zeggen van, was het nou wel handig. Dat voelt men, en zeker met de vakantie die eraan komt. Daar zie je dat online heel veel op gezocht wordt. Van, kan ik nog op vakantie? Wat is nodig? En ja, daar is heel veel negativiteit over. Ja, en dat heeft natuurlijk ook is inherent aan het verstrengen nu van de maatregelen en deels terugdraaien, zodat mensen toch op vakantie kunnen. Andrea Vonkeman, dan heb je het idee, doe nu maar even alles wat er moet gebeuren om zo snel mogelijk omlaag te krijgen. Of wat we net twee reacties die ik voorlas van, nou, laten we het ook in perspectief blijven zien. Nou, denk je wel in perspectief moet blijven zien. Maar ja, de wetenschappers, ik denk dat we daar wel naar moeten luisteren, inderdaad. En het sentiment is, we willen op vakantie. En het is nou eenmaal zo dat er wordt gekeken naar gewoon de cijfers. Wie is positief getest op corona? En er wordt veel getest omdat men op vakantie gaat. Ja. Dus ja, dan zie je natuurlijk een enorme stijging. En ik snap dat mensen hun hart vasthouden nu. Want ja, aan de ene kant liggen er weinig mensen in het ziekenhuis. Aan de andere kant gaan wij straks op rood. Mm-hmm. Ja, dus ik snap dat mensen natuurlijk daar erg ook wel zorgen over hebben. Heb je dat zelf hard ook? Aan vakantie. Kan ik op vakantie? Wij blijven in Nederland. Dus, maar goed, ook daar kan het natuurlijk gelden dat dingen op slot gaan. En dat is voor ons sneu, maar ook sneu voor bijvoorbeeld de horeca. Als die weer bijvoorbeeld dicht moet. Daar denk ik natuurlijk ook aan. Niet alleen aan onszelf, maar goed, ook aan de... Bij camping stond de telefoon ook alweer roodgloeiend. Is er nog wel een lol aan om op vakantie te gaan als er veel dingen weer niet meer mogen? Dat is natuurlijk ook de vraag. Dat zal uit het debat ook moeten blijken vandaag. Erik Huiske, die geeft nog aan of meneer de Klooster. Dat is nog wel een aardige reactie. Hij vindt eigenlijk dat je heel de besluiten weg moet halen bij de politiek. Zegt hij, je moet een elftal van medische en economisch geschoolden laten bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. En het kabinet moet die dan overnemen. Je kunt dit niet overlaten aan koekenbakkers als De Jonge en Rutte. Al dus het citaat van de heer Ten Klooster. Wij gaan zo spreken met iemand uit het OMT en ook met politiek commentator Kees Boman. Dus dan kunnen we dit mooi bij beide neer gaan leggen. Maar eerst praat ik met Olaf Dekkers. Hij is epidemioloog bij het LUMC. Goedemorgen, meneer Dekkers. Ja, goedemorgen. We zien na die enorme piek van 10.000 besmettingen, waarvan we volgens mij allemaal zoiets hadden van, jeetje, het is wel heel snel gegaan, zien we nu wel een voorzichtige daling de laatste dagen. Kan het zijn, want dat geluid hoor je ook, dat we alweer over de piek heen zijn? Ja, nee, als je naar de cijfers kijkt zoals de RIVM die publiceert, dan zie je inderdaad de afgelopen 3 dagen een hele voorzichtige afname. En het kan zijn inderdaad dat we over de piek heen zijn. En kan zijn? Met hoeveel stelligheid kan dat zijn? Nou, je ziet een iets ander beloop dan we eigenlijk gewend zijn van alle curves die we kennen uit de wintermaanden. Want dan zag je namelijk dat het langzaam ging afnemen en dat je op een gegeven moment een plateau kreeg en vervolgens dan van daaruit een langzame afnemen kreeg. En hier zie je echt een knik. Dus je ziet een hele snelle toename en nu vervolgens 3 dagen een afname. En ik denk dat dat wel een reëel signaal is. Mm-hmm. En dat verwacht je ook wel een beetje. Dat heeft ermee te maken dat de meeste van die hele snelle toenames hebben te maken met hele grote uitbraken in bijvoorbeeld discotheken of bij feesten en festivals. Ja. Nou, op het moment dat je dat stopt, ga je niet ineens meer clusters van 300 besmettingen, 400 besmettingen krijgen. Het wordt wel heel interessant, wat voor staart gaan we nu krijgen? Hè? Gaan we nu een hele snelle afname zien of gaan we een hele langzame afname zien? Mm. Want de cijfers die we tot nu toe zien, de meeste besmettingen vinden plaats in jonge mensen. Die komen bijna allemaal niet in het ziekenhuis. Dus de vraag is, gaan deze mensen de besmettingen doorgeven? Dat is denk ik een reëel probleem. Dat hangt een beetje af van de quarantaine die men wel of niet in acht neemt. Zeker, ja. Dus de volgende vraag is van, ja, welke staart gaan we zien? Gaan we heel lang blijven hangen op een redelijk hoog niveau? Of kunnen we toch zorgen dat dit snel verder daalt? En dat heeft te maken met hoeveel van de besmettingen gaan we doorgeven? Ja, Ja, wat zouden dan extra maatregelen iets kunnen toevoegen aan de daling van die cijfers? D66 wil bijvoorbeeld thuiswerken weer gewoon de norm laten zijn. Is dat zinvol? Ja, dus ik denk dat in eerste instantie zinvol is om te zorgen dat er niet heel veel mensen in een hele kleine ruimte gedurende wat langere tijd bij elkaar zitten. Dat is waar het virus zich echt prettig voelt, hè, dat hebben we gezien. En vervolgens denk ik dat je moet nadenken over maatregelen die aan de ene kant dus maximaal effect hebben op het virus en tegelijkertijd een zo min mogelijk effect hebben op de samenleving. En waar denkt u dan aan? Nou, dus er is bijvoorbeeld een pleidooi gehouden om te zorgen dat we goede ventilatie in ruimtes hebben. En dat klinkt ontzettend stom en simpel, maar er wordt natuurlijk ook helemaal niemand slechter van het openzetten van een raam aan de ene kant, een raam aan de andere kant en een deur in het midden om te zorgen dat er goede ventilatie is. Dus ik denk, ook zeker naar de toekomst toe, dat je moet zorgen dat je maatregelen neemt waarmee het virus zo min mogelijk kans geeft, terwijl je wel de samenleving zoveel mogelijk openhoudt. Ja. Maar zeg je dan in principe, zou ook horeca en dergelijke, dat kan allemaal makkelijk open blijven als men maar gewoon de boel tegen elkaar openzet? Nou ja, het begrip makkelijk open blijven vind ik in deze een lastige. Ja, ik denk dat er ook nog heel veel te winnen is door te zorgen dat de maatregelen die er zijn, dat we die naleven. Hè? Dus we hebben het altijd over maatregelen, dat is één. Maar naleving is twee. Mm-hmm. En het blijkt toch ook uit onderzoek dat de naleving van de maatregelen heel veel te wensen overlaat. En dat is nou zo ontzettend zonde, want op het moment dat we ze niet meer naleven, dan gaat de regering natuurlijk uiteindelijk een keer een beslissing nemen om maatregelen te nemen op zo'n manier dat iedereen zich eraan moet houden. Mm-hmm. Maar goed, dat je met thuiswerken of zeg maar flexibel werken, één dag thuis, één dag op het werk, kansen van besmettingen verkleint, dat is natuurlijk ook helemaal duidelijk. Alleen kom je dan staat het een in verhouding met het ander? Dus je verkleint die kansen misschien, maar weegt het een op tegen het ander. Met andere woorden, ik hoorde ook iemand zeggen van luister, het zijn vooral de jongeren die het nu verspreiden. En de wat oudere generaties zijn voor een groot deel al in ieder geval een eerste keer gevaccineerd. En de echte risicovolle groepen die zijn al twee keer gevaccineerd. Dus levert dat thuiswerken dan zo heel veel op? Nee, dat klopt. Dus je moet inderdaad altijd een goede balans vinden tussen aan de ene kant het effect van de maatregelen en aan de andere kant de negatieve effecten van de maatregelen. Maar wat je wel ziet, we zien dus inderdaad een hele grote piek die zich met name eigenlijk, 90% van de toename zit in de jongeren. Maar je ziet ook wel kleine pieken in ouderen. En dan kom je op het punt van hoe goed zijn die beschermd? Nou, er zijn gewoon mensen die kunnen niet goed beschermd worden, bijvoorbeeld omdat de afweer niet goed werkt. Ja. We weten ook dat het vaccin weliswaar werkt, maar niet 100% beschermd. Hè? Ook bij mensen die twee keer ingeënt zijn. Dus ook daarvoor geldt, waar het niet hoeft en waar het kan, zorg nou dat je andere mensen in ieder geval niet besmet. En dan kom je ook een beetje op een sociaal aspect. Kijk, als ik hoofdpijn heb en ik ga ermee naar het werk, dan ben ik hooguit chagrijnig, maar ik besmet niemand. En je ziet toch dat mensen ondanks klachten zich soms niet laten testen of zich toch blijven bewegen in de samenleving. En ik denk als we daarvan af zijn dat we ook een groot deel van het probleem kunnen attackeren. Ja, ligt het ook bij ons. Hartelijk dank. Olaf Dekkers is epidemioloog aan het LUMC. Moet ik zeggen. Dan naar Erik Dullaert. Meneer Dullaert, goedemorgen. Goedemorgen. U belde vanochtend en u bent het eens met de stelling. Het kabinet moet meer versoepelingen terugdraaien. Waarom? Ja, nou, dit is niet zozeer. Kijk, inhoudelijk heb ik daar niet zozeer een opinie over. Want er zijn wetenschappers voor die daar veel meer verstand van hebben dan ik. Hmm. Alleen ik denk dat een groot probleem van de discussie die op dit moment plaatsvindt, is de communicatie daarover. Kijk, op het moment dat je gaat forecasten naar mogelijkerwijs als dit goed gaat, dan voor dit soort nuanceringen is denk ik in zo'n epidemie is er nauwelijks ruimte. Je moet een heldere boodschap communiceren die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Dan komt die ook bij iedereen op een gegeven moment aan. En dat betekent dat die boodschap veel meer generiek moet zijn, niet incidenteel. Ja. Wat zou wat u betreft dan een heldere boodschap zijn? Kijk wat Australië doet. Die heeft gewoon gezegd tot 31 december 2022 zijn we dicht. Tenzij. Wow, maar dat is ook zeggen heel heftig. Ja, het is duidelijk. Ja, nee. Maar luister, dit is heftig. Want we weten in feite niet waar we aan toe zijn. Want straks zitten we zitten nu bij Delta. Maar straks hebben we variant Omega. Ja, maar u zegt eigenlijk van als je dan heb je de duidelijkheid tot aan eind volgend jaar hebben we het dan over. En alles wat extra kan is mooi meegenomen. Moet ik het zo zien? Ja, maar ik wil me niet vastleggen op een datum. Maar je moet helderheid verschaffen wat je doet. Het is iedere keer weer, dan is het de jeugd, dan zijn het weer de ouderen. dan is het de horeca, dan is het die branche, dan is het die branche, die branche. En ik begrijp de impact, want het is een ongelooflijk lastige opgave. Alleen, en de beleidsmatige manier waarop het gecommuniceerd wordt, verstaat zich waarschijnlijk niet met het effect van de maatregelen die je wil. Ja. Nog los van het feit dat je natuurlijk kan zeggen van, als je dan maatregelen neemt en je handhaaft niet, althans niet in voldoende mate, los van de oorzaak of je wel of niet kan handhaven, dan functioneert het ook niet. Ja. Nou, zie de discussie die u hier voorheen had. Maar het is niet veel nieuws onder de zon. Nee. Want Churchill die schreef daarover al in 1931... dat hij zegt dat met name dat iedereen praat dus langs lijnen van de minste weerstand, korte termijnvisies. En op een manier waarop men zich kan wenden. Zo ook in een compromiskabinet zoals we nu hebben. En dat maakt het natuurlijk nog eens een keer extra lastig. Ja, helder. Maar u zegt stop met dat heen en weer gezwabber, een heldere lijn en een heldere boodschap. Ik ga hem zo meenemen bij Kees Boman ook. Dank u wel, meneer Dullaert. Jeroen Frerichs hangt ook aan de telefoon. Is docent. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij het HBO. Ja. Versoepelingen terugdraaien wat u betreft, of niet? Nou, ik wou wel aansluiten bij het verhaal van meneer Dullaert zojuist. Even los van de geschiedenislessen die ik interessant vond, denk ik dat heldere communicatie belangrijk is. Ja. De reden voor mij om vanochtend even te reageren was een bijzin die u gebruikte. Omdat u zei van ja, we kunnen toch moeilijk de hele samenleving platleggen. Dat is de onderbouwing van het standpunt. We kunnen moeilijk de hele samenleving platleggen omdat misschien een aantal jongeren long COVID oplopen. Ja. Dat is overigens uit een opiniestuk van een wetenschapper. Even voor dat was ja, niet ja, mijn verzinsel. Nee, dat snap ik. Hè. Nee, ik begrijp dat het voor de helderheid. Niet is, maar voor de helderheid. Ja, nee, maar dan schiet wel het gif in mijn aderen. Omdat ik dan denk van, we hebben de hele samenleving platgelegd om te voorkomen dat een aantal ouderen 2 jaar eerder zouden overlijden dan dat ze normaal gesproken zouden doen. Mm. En we gaan heel gemakkelijk over jongeren heen. Ja. En als er straks jongeren zijn met long COVID, die een deel van hun arbeidsvermogen verliezen, voor langere termijn, dat hun leven stuk maken, dan denk ik, dat doen we niet goed. En die kans is niet zo heel erg groot, dus ik ben het met de wetenschap ook wel eens. Maar het gemak waarmee het wordt uitgesproken, ook in onze politiek, en ik begrijp dat als we het over jongeren hebben, dat de kinderen van Hugo de Jonge nog te klein zijn daarvoor. En Mark Rutte geen kinderen heeft. Het gemak waarmee gepraat wordt over jongeren in de hele coronasituatie, ja, vind ik eigenlijk een schande. Want eventjes nog, niet ter bagatellisering van wat u zegt hoor, nee, maar voor de nuance misschien wat Kroes bedoelt, Louis Kroes, die dat aangaf. Hij zei, je gaat dan beperkende maatregelen nemen voor de mogelijkheid dat, omdat er nog te weinig wetenschappelijk onderzoek is. Precies. En bij de ouderen was toen wel heel helder dat die ook echt ziek werden. Ja, een ik ken een groep aantal jonge mensen die vanaf april al ziek zijn. Hmm. En die, dat zou je achteraf kunnen zeggen, dat zijn waarschijnlijk long-covid-gevallen. Ja. Want die worden maar niet beter. Die krijgen maar niet die energie terug. Enorm. En dat is absoluut. Ja. Ja. Dat betekent gewoon dat mensen arbeidsongeschikt raken. Ja. En dat betekent dat levens verwoest worden. Dat iemand niet meer de moeder kan zijn voor haar kinderen, zoals ze dat beoogd had te willen zijn. En op het moment het dat wij de talentvolle jongeren die wij hebben in onze samenleving, kort geleden, een paar maanden geleden, hoorde ik Joris Luijendijk hierover. Wij zadelen de volgende generatie op met een vergiftigde planeet, met torenhoge schulden, omdat we zelf de pijn van corona niet willen voelen. En we halen een deel van hun jeugd weg. En als we dan ook nog gemakkelijk gaan doen over, ja, als er een paar zijn die long COVID krijgen en die kans die bestaat, nou ja, dan moeten we dat maar voor lief nemen in onze samenleving. Dan denk ik dat we op een manier over jongeren praten die niet past bij onze samenleving. Nee. En is het dan in ieder geval niet bij doen de samenleving waarin ik wil leven. Is dat voor u te doen om dat dan door te vertalen naar, als je het hebt, wat zou dan nu wijsheid zijn? Want je kunt dus, als je zegt dan, je wil voorkomen dat jongeren long-covid oplopen, dan betekent dat je nog strengere maatregelen moet nemen. En dat zorgt er dan weer voor dat je, waar u het heeft over, je neemt een deel van de jeugd, hun jeugd af. Ja. Het is kiezen tussen twee kwaden dan, of ja, niet? Wat mij betreft zou wijsheid zijn om een aantal eenvoudige maatregelen waar niemand echt last van heeft, terug te draaien. Laten we nou gewoon weer mondkapjes dragen als in de supermarkt staan. Hm. Daar heeft niemand last van. Daar krijgt niemand, krijgt daar vervelendigheid. Een enkeling heeft daar last van, omdat het ademhalingsmoeilijkheden oplevert. Ja. En die krijgen daar een uitzondering voor. Maar laten we nou een aantal gewoontes die we ontwikkeld hebben weer gewoon invoeren. En als we daarmee een deel van die R-waarde naar beneden kunnen brengen, dan is dat gewoon pure winst. Ja, helder. Dan kunnen er misschien mensen op vakantie die graag op vakantie willen, maar hoeven geen jongeren te bashen die eenmaal wat moeilijker, wat meer moeite hebben met consequentiedenken. Nee, want dat is volgens mij uw belangrijkste punt. Niet. Onafhankelijk van de maatregelen, maar kijk hoe je de jongeren bejegent. En dat is een grote frustratie van u op dit moment. Ja. Helder. Dank u wel, meneer Frerichs, voor het bellen. Chantal van der Leest is gedragswetenschapper. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Is het lastig eigenlijk voor ons allemaal als we ons weer aan strengere maatregelen moeten houden? Of zeg je eigenlijk wat meneer Frerichs net zegt, van ja, zoveel belasting was het niet, zo'n mondkapje dragen. Dat is toch wel weer te doen? Ja, in principe is het wel te doen, alleen we voelen het niet zo. Want we hebben net alle vrijheid gekregen om te doen wat we wilden. Mm-hmm. De mondkapjes ritueel verbrand. En als we dat allemaal weer moeten inleveren, dan voelt dat heel erg als verlies. En daar zijn we als mens van oudsher heel erg op gebrand om dat te voorkomen. Ja, dus stel dat er dingen worden aangekondigd, dan is de vraag, het ging net al een paar keer over handhaving, dan moet je dat bij wijze van spreken wel intensiveren, wil het lukken? Ja, waarschijnlijk wel, ja. En mensen moeten vanuit zichzelf een motivatie hebben om zich er weer aan te houden. Mm. En ik denk dat ook heel erg lastig wordt. Er is natuurlijk zeker in het begin van de coronacrisis, meneer Frerichs refereerde daar net aan, heel erg op solidariteit ook gericht. Hè? Van doe het niet voor jezelf, doe het dan voor de ander. Is die solidariteit er nu eigenlijk met de jongeren voldoende? Nou, wat je sowieso wel merkt eigenlijk door de hele coronacrisis heen, en wat eerder ook al werd aangegeven, is dat je toch heel erg wij-zij-groepjes krijgt. Dus inderdaad, nee, wij doen het goed, maar zij doen het verkeerd. Mm. En daarmee krijg je dus inderdaad heel erg dat groepen zich tegen elkaar gaan uitspelen, zich ook niet meer verbonden voelen met elkaar. En ik denk dat het inderdaad wel belangrijk is dat we het weer voelen als wij met z'n allen tegen het virus. Want in het begin natuurlijk in de communicatie werd dat heel erg meegegeven en dat is nu lijkt een beetje kwijt te zijn. Ja, ligt dat bij een politiek ook? Bij wie ligt dat? Ja, ik denk ook. Ja, zoals ze dat dan insteken op zo'n persconferentie. Ik denk dat dat zeer zeker uitmaakt. Terwijl nu inderdaad, het neemt een beetje een loopje met ons. Hè? Dat we de hele tijd dan in de waan van de dag weer kijken van wie is vandaag weer de schuldige. Mm-hmm. Dat moet je niet doen. Dank u wel, Chantal van der Leest, gedragswetenschapper. Dan eens kijken hoe de politiek daarmee omgaat. Naar verwachting in ieder geval. Politiek commentator Kees Boman. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Kielijne. Later vandaag is dat debat over de te snel ingevoerde versoepelingen en wat er dan ook nu moet gaan gebeuren. Er kwam net al aardig wat voorbij over de heldere boodschap, heen en weer gezwabber, een beleidsmatige manier van communiceren. Te veel de waan van de dag, in welke groep heeft het nu weer gedaan? Wat verwacht jij van het debat vanmiddag? Nou, vooral het trefwoord demoed. Demoed van het kabinet van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Namelijk over het feit dat ze een inschattingsfout, zoals dat bijkans historische woord is geworden. Mm. Maar het is meteen maar om to the point te komen. Interessant, ik heb gisteren even naar het debat geluisterd over het verlengen van die spoedwetten rondom COVID, wat in de Eerste Kamer was. En daar erkende opnieuw Hugo de Jonge dat hij een inschattingsfout had gemaakt. Want anders hadden we nooit kunnen staan waar we nu staan ten opzichte van een paar weken. Maar hij zei daar nog bij, in het kader van de tegenmachtvraag merk ik op dat op dat moment het discours toch echt anders was. En het is een beetje deftig gezegd, het discours. Maar het gaat eigenlijk over de publieke opinie. Het algemene vinden op straat bij de burger van het gaat allemaal goed, de cijfers zijn gunstig, er ligt niemand meer in het ziekenhuis. Hoe kun je dan als beleidsmakers, als bestuurders nog waarmaken dat je nog steeds dat stap-voor-stap beleid voert? Dus dat zullen we straks ook wel horen. En precies is dat het punt waar ik nieuwsgierig naar ben. De politiek moet niet te bang zijn voor de publieke opinie. Ja. Juist dat begrip stap-voor-stap, wat ik uit mijn hoofd heb geleerd als kenmerk in dit beleid, in de woorden van Rutte en Hugo de Jonge. Ja, daar zal men dus weer naar terug moeten. En die publieke opinie, men kan wel heel veel willen, maar niet alles kan zomaar. En ook weer ben ik benieuwd wat voor maatregelen er komen. Hè? Verplicht mondkapje, misschien ook wel de Franse koers, verplicht inenten. Nou, dat gaat in Nederland niet gebeuren. Nee. Maar waarom niet? Waarom kun je mensen niet mede verantwoordelijk maken voor de toestand in het land en rekening houden met anderen? Dus het wordt een pittig debat. Kilene. Ja, maar als het gaat om de druk van de publieke opinie, wat is dat? Zeg je van ja, je zou je rug oprecht moeten houden en zeggen: dit is nu nodig. Aan de andere kant, je zit ook dan met handhaving en uitvoering. En op het moment dat er nul draagvlak meer is, ja, dan kan je wel zeggen: wij vinden dat het moet. Ja, heeft het dan überhaupt kans van slagen? Nou ja, dat is een wat somber beeld, maar ik snap het wel. Maar ik denk dat de politiek, het bestuur, dus weer de urgentie moet terugbrengen van deze kwestie. En driekwart van de bevolking weet echt wel dat als er iets heel erg misgaat, dat we met elkaar hebben te maken en dat je ook maatregelen moet accepteren. En niet alleen maar dat er een boa op de hoek van de straat staat met de mogelijkheid een bekeuring uit te delen. En dus dat heeft ook met communicatie dan te maken, van als je het goed weet. Ja, daar is een heel draaiboek voor. Ja. Ja, een heel draaiboek voor bij de overheid. Communicatie in de coronacrisis. En af en toe wordt dat niet goed gelezen. Nee, dus, soms hebben ze het zo druk dat ze zich ook niet kunnen voorbereiden op een persconferentie. Hebben we van de week te horen gekregen. Dus dan kan er wel eens wat misgaan in die communicatie. Zeg ik met enige cynisme. Hoe groot, Kees, acht jij nu de kans erop dat men gaat overcompenseren? Noem ik het maar even. Dus dat je nu in één keer weer de roep gaat krijgen om heel veel strengere maatregelen. Nou, nee, ik denk dat de koers zal zijn deemoed. Het wordt stap voor stap met het vrijgeven van maatregelen. Maar nu stap voor stap weer wat beperkingen opleggen. En misschien ook stiekem in het achterhoofd snappen dat je de publieke opinie niet naar de mond moet spreken. Mm-hmm. Maar dat je de publieke opinie als bestuurder soms ook met overtuigende taal en goede communicatie en helder en kort moet overtuigen van een urgente situatie. We kijken hoe het vanmiddag eraan toe gaat. En de hoofdletters deemoed, hoe vaak we die gaan terugvinden. Dankjewel, Kees. Kees Boman. Dan eindig ik nog met Mark Bonte, is microbioloog. Meneer Bonte, goedemorgen ook. Goedemorgen. Als het gaat om wel of niet versoepelingen verder terugdraaien, we hebben al wat besproken over het thuiswerken, mond-neus-kapjes weer terug. Is het nodig, in uw opinie, in uw kennis? Nou, dat is op dit moment denk ik nog niet te zeggen. We moeten eerst weer betrouwbare informatie krijgen over de actuele stand van zaken. We hebben nu gezien de laatste dagen dat die cijfers in elk geval niet doorschieten in de richting waar ze naar op weg waren. Maar er is ook nog wat onzekerheid of we het totale plaatje wel zien. Als dit het plaatje is, dan zie je al duidelijk een kentering in de toename van het aantal besmettingen. Dus dan is er al behoorlijk wat, is de angel al behoorlijk uit het probleem gehaald. En dan is het gewoon weer een simpele afweging van wat verwachten we voor de komende tijd, vooral aan ziekenhuisopnames. En dat is op dit moment nog heel erg koffiedik kijken. Ik hoorde mensen praten over het thuiswerken. Volgens mij was het OMT-advies steeds van zoveel mogelijk toch thuiswerken. En heel voorzichtig maar weer mensen terug naar het werk laten gaan. En ik denk inderdaad dat dat een hele belangrijke is, dat we daar misschien toch wat langer aan proberen vast te houden. Ja. Daar komt bij dat de helft van het land nu op vakantie gaat. Dus dat wordt al minder, zeg maar, de hoeveelheid mensen op het werk wordt al minder. Dus we moeten eerst echt weer goed zicht krijgen op de getallen. En dat hoop ik toch dat we de komende dagen krijgen. Ja, Louis Kroes van het LUMC die zei van we moeten ook niet naar een zero-risk beleid toe. Dat is niet mogelijk en dat moet je ook niet willen. Leer ermee leven. Nee, dat moet. Ja, dat is al een discussie vanaf het begin. Zero COVID is simpelweg niet realistisch in een land als Nederland. Dat moeten we ook niet nastreven. We hebben hiermee te dealen. En we zullen hier ook in de toekomst mee moeten dealen. Die ziekte zal aanwezig blijven. Daar zullen mensen schade van ondervinden, hoe verschrikkelijk dat ook is. Dat moeten we minimaliseren met middelen die in proportie staan tot de schade die het berokkent. Dat is met de griep ook. En dat is met pneumokokken en met meningokokken. Het is gewoon een ziekte die erbij gekomen is en daar zullen we mee moeten leren leven. Doen we nu dan te paniekerig, tot slot? Nou, nee, dit was echt wel een explosie, hoor. Dit 100 superspreading events in 10 dagen tijd. Dat is een beetje veel. Ik zei wel dat kan een model niet voorspellen. Maar als je zegt van dit, we verwachten 100 superspreading events, hoef je ook niks te modelleren. Dan zeg je gewoon, ja, dat mag niet gebeuren. Dus wat dat betreft hebben we een explosie gehad. En ik hoop dat de angel eruit is en dat we nu weer gewoon verder kunnen. Helder. Hartelijk dank nog, Mark Bonte. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel. Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Ik kan prima leven zonder Veronica Insight en zonder televisie. Ik kan alleen niet leven zonder de blues. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. NPO Radio 1. Dat was de speciale uitzending van Tijd voor Max gisteravond. Een programma over de vermissing van Tanja Groen. Een eerbetoon aan Peter R. de Vries. Of misschien allebei. Dat en meer bespreken we zometeen in het mediaforum met Jaap van Zessen, chef digitaal van het Algemeen Dagblad. Inmiddels ook binnen de hoofdredacteur van Omroep Brabant, Renzo Veenstra. Goedemorgen, Renzo. En onze spraakmaker is hoofd van de vluchtelingenorganisatie UNHCR, Andrea Vonkeman. Eerst nu het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De Franse regering draait een deel van de corona-aanscherpingen terug. De coronapas wordt pas vanaf eind augustus verplicht voor tieners. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Dit betekent dat niet-gevaccineerde jongeren zich niet elke 48 uur hoeven te laten testen om naar een bar of restaurant te mogen, zegt correspondent Frank Renaud. Kinderen van 12 tot en met 17, die kunnen de hele zomer gewoon op dezelfde voet verder blijven gaan. En pas vanaf 30 augustus, dus je kunt eigenlijk zeggen met ingang vanaf het volgende schooljaar, moeten zij zich ook aan die nieuwe regels aanpassen. Dus hebben ze zo'n COVID-pas nodig, zo'n vaccinatiepas of PCR-test op je telefoon. Voor volwassenen gaat die verplichting volgende week wel in, als ze ongevaccineerd zijn. Om het land binnen te mogen blijven de regels ongewijzigd. Alle vakantiegangers vanaf 12 jaar moeten een bewijs hebben dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of corona hebben gehad. Het dodental na het instorten van een hotel in het oosten van China is opgelopen tot 17, melden lokale autoriteiten. De meeste slachtoffers waren gasten van het hotel in de stad Suzhou, ten westen van Shanghai. Reddingswerkers hebben 6 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De oorzaak van het instorten is onbekend, maar volgens sommige media blijkt uit vooronderzoek dat het hotel onlangs is gerenoveerd en dat daarbij mogelijk de constructie is gewijzigd. Meer dan de helft van alle Nederlanders vindt dat het kabinet de coronamaatregelen te snel heeft versoepeld, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Een kwart vindt dat de versoepelingen van eind juni juist wel konden. De steun voor verdere versoepelingen is de laatste dagen sterk afgenomen. De huurprijzen in de vrije sector zijn opnieuw gedaald voor het vierde kwartaal op rij. Het gaat dan wel om nieuwe huurcontracten voor vrijgekomen woningen en dus niet om bestaande huurcontracten. De daling komt vooral door het wegblijven van expats. De brancheorganisatie van biologische boeren slaat alarm over de aardappelziekte Phytophthora. Die gaat momenteel flink rond onder de 260 biologische aardappelboeren in ons land. De oogst kan daardoor teruglopen tot slechts een kwart van de normale oogst. Ook na de coronacrisis willen bedrijven doorgaan met thuiswerken. Na een rondgang langs 1100 bedrijven zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat thuiswerken een blijvertje is. Demissionair minister van Nieuwenhuizen vindt het goed nieuws, omdat thuiswerken leidt tot minder verkeer in de spits. Ook houden nu bijna alle bedrijven online vergaderingen, terwijl dat vorig jaar nog iets meer dan 50% was. Thuiswerken zal vanmiddag ook ter sprake komen bij het Kamerdebat over de coronamaatregelen en de snel oplopende besmettingen. D66 pleit ervoor dat thuiswerken weer de norm wordt. Ook PvdA, SP en GroenLinks denken dat het verstandig is om het advies weer van stal te halen. Verslaggever Wilco Boom verwacht dat het geen gezellig debat wordt. Iedereen was dolblij met al die versoepelingen en baalt ervan dat ze nu moeten worden teruggedraaid door die spectaculaire stijging van het aantal besmettingen. En bovendien hebben heel veel partijen, en dat verklaart ook het chagrijn, het kabinet destijds gewaarschuwd of het niet te hard van stapel liep. In Limburg wordt vandaag opnieuw flinke wateroverlast verwacht. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd, omdat er tot morgenavond waarschijnlijk veel regen zal vallen. Gisteren kantte verschillende plaatsen in Zuid-Limburg door de zware regenbuien al met wateroverlast. In Zuid-Limburg kan per dag meer dan 75 mm regen vallen, zegt Weerplaza. Maar lokaal kan het oplopen tot meer dan 100 mm. In het stroomgebied van de Rijn en de Maas is de verwachting dat er ook veel neerslag zal vallen. En dat kan leiden tot overstroming van de uiterwaarden. Het weer langs de oostgrens zijn er ook perioden met regen. In de rest van het land overwegend droog, met soms ook zon. En het wordt 19 graden in de regen tot lokaal 25 graden in het noordoosten. Jeroen, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Het verkeer kan op de meeste plaatsen goed doorrijden. Er zijn helaas twee uitzonderingen. Om te beginnen de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Ook is het druk op de A16, Breda richting Rotterdam. Er staat een file van 3 kilometer tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Je vertraging is daar een kwartier. Hubo maakt Nederland een stukje groener. Met ons eigen bos. Het Hubobos in Brabant. Doe mee en doneer een van de 2500 bomen. Kijk op hubo.nl en verwarm je groene hart. Hubo helpt. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Eindelijk mogen we weer samen zingen. Wishful Singing nodigt je uit voor het Zing Je Sterk Zomerconcert op vrijdag 16 juli in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Zing mee in de zaal of vanuit je woonkamer. Ga voor kaarten naar wishfulsinging.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuis bezorgd. VidaXL.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Met een zucht zeg ik, het coronanieuws is helemaal terug van weg geweest. En ook weer overal. En een emotionele uitzending van Omroep Max om geld te werven om beweging in de zaak van de vermiste Tanja Groen te krijgen. Dat zijn zowel ingrediënten voor dit mediaforum. Te bespreken met Jaap van Zessen, hoofd digitale media bij Algemeen Dagblad. Renzo Veenstra is de hoofdredacteur van Omroep Brabant. En onze spraakmaker van vanochtend is Andrea Vonkeman, hoofd van de Nederlandse tak van de UNHCR. Eerst eens kijken, heren, wat jullie is opgevallen in de media. Renzo Veenstra, jouw mediamoment komt uit de Volkskrant vanochtend. Ja, dat klopt. Het gaat over humor. Ja, ik sta oprecht, Guilaine, altijd graag met een lach op 's ochtends, maar die werd mij letterlijk ontnomen vanochtend in de Volkskrant. Ik begon met Trouw. En er stond een hartstikke leuk interview in met, hoe heet ze, Waringa, Ilse. Ja, de luizenmoeder. En op een gegeven moment zegt zij, we komen te spreken over humor. En dan roept ze dat ze zo bang is dat humor aan het verdwijnen is. De woke-afdeling in Nederland leeft op gespannen voet met humor. En er kan zoveel niet meer. Nou, en ik begreep dat wel een beetje. Ik moest nog steeds glimlachen. En toen sloeg ik de Volkskrant open en er stond een verhaal in van een, dat vond ik al mooi, een humoronderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Die blijkt er dus te zijn. En die typeerde dat toch als een klassieke drogreden. Hij zei, dat is echt flauwekul om te roepen dat humor verdwijnt en we moeten er maar eens goed over nadenken. Want Wat humoristen in hun naïviteit onderschatten is dat humor bestaande machtsverhoudingen en hiërarchieën kan versterken en bevestigen. En humor is altijd verbonden met macht en die is ongelijk verdeeld. Waarmee ik dus las van, nou, je moet inderdaad een beetje uitkijken met humor. En hij besloot het stukje met, laten we vooral diepgaand het debat over humor gaan voeren. Ja, voor de kracht en de beperkingen. Oh, ja. Toen dacht ik wel eventjes, jongens, in welk land zijn we nu aanbeland? In welke wereld? En waarom is dat dan nu mijn mediamoment? Ik denk oprecht dat humor is de motor, is de smeerolie van de samenleving. Doet pijn verzachten, maakt je krachtig. Hè? Iedereen heeft vroeger wel eens een keer een rotgrap gehoord over zichzelf. Nou, dat maakt je sterk. Als dat niet meer kan, en als we daarmee debat moeten voeren over de toon van de humor, ja, dan raakt dat bijna aan de vrijheid van meningsuiting. Ja, maar dat is ook precies wat hij ook aanhaalt. Het debat wordt in de kiem gesmoord als elke uiting van kritiek of protest wordt weggehaald als een censuurpoging. Ja. Of een uiting van overgevoeligheid. Dus ja. hij roept niet op met, we moeten erover gaan debatteren. Je mag niet alles meer zeggen. Hij roept op, we moeten uit de morele kramp komen. Precies. En dan zou een debat misschien wel goed kunnen zijn. Dus is het einddoel wat jij eigenlijk nastreeft niet precies hetzelfde als wat hij wil, alleen op een andere manier? Maar je zegt het al in die zin, hij noemt het tegelijkertijd, zo'n opmerking van Ilse Warringa, noemt hij een morele kramp. Ja. Daarmee typeert hij dus het feit dat iemand het best lastig vindt om met humor om te gaan. En dat kennen we volgens mij allemaal. Hè. Ik hoor zo vaak in de omgeving, ik mag dit eigenlijk niet zeggen. Nee, maar hoe dat is toch ook precies wat hij zegt. Ja, maar het hij wordt nu weer te snel weggezet als van, oh, dat kun je niet meer zeggen tegenwoordig. Ja, ja. Ja, maar volgens mij kennen we allemaal, ik ook als hoofdredacteur, de discussies die we op de redactie hebben van, kunnen we dat zo nog wel stellen? Kunnen we dat zo nog wel opschrijven? Kunnen we die grap nog wel maken? We hebben geen cartoons, maar kan die cartoon nog wel? En ik vind dat wel een beetje, ja, ik word er wel wat kriebel. Ja, ja. De rol van social media wordt daarin denk ik wel ook onderschat. Dat is, we leven in een klimaat waarin heel veel soundbites worden geknipt. Dus in een voorstelling van een uur kun je een grap maken. Dat, soms na een half uur zeg maar toeleveren aan die grap. En dan maak je hem keihard. Dat ging vroeger zo met cabaret. Tegenwoordig wordt een iets wat op tv komt, 30 seconden van geknipt. Juist die harde grap, waarbij je de context mist. Die wordt hard gedeeld. Ik denk aan bijvoorbeeld Veronica en Seid of zo. En die wordt zonder context gedeeld. En die grap is vaak hard. Nou, je kunt je ook afvragen van, nou, misschien is die grap, we leven in een tijd waarin die context mist. Gaat die grap inderdaad te ver of niet? Dus in die zin heb je wel een nieuwe discussie, denk ik. Even los van wat op de Universiteit Utrecht gezegd werd. Ja. Maar dat is wel veranderd. Van, ja, besef dat die grap buiten jouw context wordt getoond. Ja, dus dan hoef je niet te praten van, is iets leuk of niet? Nee. Dat is volgens mij waar jij de jeuk van krijgt. Ik krijg de jeuk van de overgevoeligheid. Er zijn we niet in een te overgevoelige samenleving. Kijk, natuurlijk hebben we een heleboel dingen. Maar dat is precies wat deze man juist ook zegt. Zijn we niet te overgevoelig? Ja, en laten we daar dan eens over gaan praten. Ja, maar een debat voeren over humor, jongens. Alsjeblieft, ik schiet er nu al van in de lach. Ja. Laten we alsjeblieft die humor laten zijn wat dat is. De spontane reactie op iets wat gewoon iemand even raakt. Humor is wel leuk als je elkaar kent. Dus als je elkaar langer kent, dan kun je grap maken. Mm-hmm. Ik vond dat deze onderzoek een beetje overkwam als het jongetje dat op schoolplein het mopje naar de hand ging uitleggen en dat niemand het uiteindelijk snapte. Dat is wel klaar. Andrea Vonkeman, je bent geen journalist, maar heb je als je dit beluistert er een idee bij van alles moet kunnen of juist niet? Nou ja, humor, dat is natuurlijk per definitie iets wat leuk moet zijn voor iedereen, denk ik. Hè? Dus humor, grapje, er mag een beetje ironie natuurlijk in liggen, maar heel belangrijk humor over het algemeen. Het is wel grappig. Een beetje nadenken. Maar op de basisschool leren ze natuurlijk ook van, als er grappen worden gemaakt en er zijn kindjes die daar dan heel erg verdrietig van zijn, van, ja, een grap is pas leuk als iedereen hem ook leuk vindt. Maar eigenlijk is dat dat kan dus niet. Nou ja, eigenlijk is dat natuurlijk niet zo. En op het moment dat je zegt dat humor aan de basis ligt van machtsverhoudingen, dan zeg je dus eigenlijk niet te hard lachen, want dat is slecht voor de machtsverhoudingen. Kom op, zeg. Ja. Goed. Is de vrolijkheid weer terug? Ja, of neemt de frustratie alleen maar toe? Nee, ik zie jou en ik word weer vrolijk. Kunnen we nog een beetje betekenis hebben deze dag. Jaap van Zessen, jouw mediamoment gaat over de Tour de Tietema. Bas Tietema maakt filmpjes rondom de Tour de France. We probeerden net wat te knippen, zo te zeggen, te monteren. Maar alles is geblokt. Dat is ook vooral wat jij wilde bespreken. Het moment is inderdaad dat het er niet meer is. Ja. Klopt. Nee, dit is, vorige week kregen ze 100.000 abonnees op YouTube. Bas Tietema heeft inderdaad dat YouTube-account, Tour de Tietema. En hij gaat rond het wielrennen. Het is nu de Tour de France, maar anders. Hij maakt content voor, je zou kunnen zeggen, voor jongeren. Ze kijken op een andere manier. Het AD is met een ploeg, maakt video's voor in het wiel. Mm-hmm. Maar hij doet het echt op een andere manier door het publiek te filmen, door de renners. Hij gebruikt alle mogelijkheden van social media op een hele toegankelijke manier. Ik denk ook een voorbeeld voor alle media. Hij is nog, volgens mij is hij onafhankelijk maker. En hij had blijkbaar in zijn filmpjes een deel van de koers van de Tour getoond. Ik heb het niet precies gezien, maar nou ja, dat mag officieel niet. Net zat je in een stadion van bij het voetbal eigenlijk niet de wedstrijd mag filmen. Dus de ASO, de organisatie van de Tour, heeft dat gerapporteerd. En nou, al zijn video's van de afgelopen maand zijn eraf gehaald. Alles is eraf gehaald? Ja, dat is op dit moment niet te zien. Het zal ongetwijfeld nog een discussie worden. Want ik verwacht dat ze ook bij Google Nederland, de eigenaar, ja, zeg maar, nog wel in gesprek gaan. Maar ja, alles wat hij maakte is nu geblokt. 100.000 abonnees, weg. Je krijgt een beetje de discussie die ook over de macht van een UEFA bijvoorbeeld was. Tijdens, ja, het EK voetbal. Van wat mag er wel, wat mag er niet. Zo stelt een ASO zich dus ook op. Als het, ja, gaat om de totale controle over beelden willen hebben. Ja, en nou ja, goed, je zou kunnen zeggen, ze hebben inderdaad die rechten. Dus ze hebben wel een punt. Alleen wat mij... Financiële belangen zitten daarachter. Financiële belangen. Ja, want hij had ook een CD en een wheelie. Hè, dat je op één wiel fietst. Had Bas Tietema maar verzonnen. En nu deed de Tour dat zelf, terwijl ze hem geblokt hadden. Weet je, ze hebben ook nog niet zijn idee gehad. Maar goed, wat punt wil ik eigenlijk ook wel maken is, ze kunnen dus goed ingrijpen bij YouTube, want dat doen ze wel. Als het om grote organisaties gaat. Terwijl als, nou ja, vorige week hadden we natuurlijk de beelden van de aanslag met Peter R. Dan duurt het gewoon uren voordat ze actie ondernemen. En soms zelfs dagen. Ja. Dat hebben we toen wel gedaan, overigens, hè? Ja, na 4 uur. Ja. Dus om 12 uur 's nachts hadden ze dat, zeg maar, eraf gehaald. Terwijl vanaf 7:30 kon iedereen dat gewoon zien. En het gaat mij erom dat heel veel automatisch te herkennen is. Dus bijvoorbeeld bij het AD hebben we een live show elke dag. Als we daarop zenden we ook uit op Facebook. Mm-hmm. Als we daar muziek in laten horen, wordt die op voorhand al geblokt. Dan zeggen ze, hey, deze muziek, dat hoort bij die plaat. Heeft toch met de rechten te maken? Met recht. Dus ze kunnen het herkennen. En ze kunnen ook op een foto echt wel herkennen, hey, dat is een pistool bijvoorbeeld. Dus ze hebben, de kunstmatige intelligentie is heel ver. En dat passen ze niet toe. En ja, en de kleine man, zeg maar, die zichzelf opgewerkt heeft, wordt dan wel aangepakt. En dat, het voelt voor jou een beetje als meten met twee maten. Ja, en dat voelt niet lekker. Kijk, als ze de rechten hebben en het mag niet, oké. En dan kun je nog zeggen, waarschuw even elkaar. Stuur hem een mailtje, ja, dat hij het niet meer moet doen of zo. En aan de andere kant niet optreden tegen de meest gruwelijke dingen die tegen je richtlijnen ingaan. Want dat staat in hun regels, het mag niet. Ja, ja, ja. Ja. En dat geldt voor eigenlijk alle. Maar niet optreden is dus niet, maar later dan dat in dit geval. Ja, te laat, ja, inderdaad. Ja. Ja, wat er ook wel opmerkelijk aan is. Hè, er zijn dus uiteindelijk is er uit eigener beweging zijn de beelden van Peter R. de Vries verwijderd. Hè, wat je daar moreel ook van vindt. Die voldeden op zich aan de regels die YouTube stelt. Hè? Die overtraden de regels niet. Nee. Daar werd door YouTube ingegrepen en werden ze verwijderd. En er wordt dus nu ook iets verwijderd omdat een grote organisatie het zegt. En je moet je realiseren, als mediaorganisatie ben je maar heel klein voor YouTube. Hè? We hebben fors abonnees als Omroep Brabant op YouTube, maar we zijn natuurlijk maar piep en piep klein. Mm-hmm. En dan krijg je het three strikes out principe. Als je een paar keer een fout maakt als mediaorganisatie, word je geblokkeerd, dan wordt je account gewist en ben je een paar 100.000 abonnees kwijt. Dus je voelt je heel machteloos op zo'n moment. Ja. Met andere woorden, de macht is groot van YouTube. Zeker. Maar dat hebben we al eerder geconstateerd, geloof ik. Ja, ik heb in ieder geval bij Twitter gaat het wel tegen de richtlijn in, omdat je dat niet mag filmen en zo, bij Peter R. in ieder geval. En ik verwacht dat het bij YouTube ook zo is. Dus ik verwacht niet dat ze dat toestaan. Maar eigenlijk is jouw oproep geweest daar wat rechtlijnig in en naar de kleine man wat soepeler. Nou ja, precies. En ik verwacht ook wel dat hij weer terugkomt, hoor. Dat hij die filmpjes wel terugkrijgt. Maar goed, daardoor is hij wel 2 dagen, 3 dagen zoet misschien. Als hij ze überhaupt al krijgt. Ja, ik wou het zeggen. Het wel nu juist wel een moment is dat heel veel bekeken wordt. Maar ik neem aan dat jullie ze dan op ad.nl gaan plaatsen, toch? ik heb wel idee. Contact met hem, ja. Dat is wel een leuke. Ja, kijk, hij heeft baat bij YouTube, hè, en dus niet bij ons. Ja, dus, dat is ook weer waar. Ja. Laten we het hebben over het virus. Het waren 2 heerlijke coronavrije weken, zouden we bijna gaan denken. We konden weer het terras op naar de disco. Nu doen we het niet alleen qua maatregelen, een stap terug. Ook in de media is het coronanieuws weer de absolute nummer 1. Good old Ab Osterhaus. Leuk om je weer eens te zien, maar het is meestal slecht nieuws als je er bent. Dat klopt, ja. Nou, ik vind dat het behoorlijk zorgelijk is. Ik wil heel eventjes naar Ernst Kuipers. Dit is nou echt even een toonbeeld van exponentiële groei. Zo snelle groei hebben we eerder niet gezien. Nu eerst Diederik Gommers. Nou, maar ook wel toch dat die Delta-variant, die heeft ons toch wel weer verrast. De laatste keer dat we elkaar zagen, hebben we eigenlijk een beetje afscheid genomen van überhaupt de tafel, et cetera. En dan dit. Ja, wrijf het er maar in. Daar zaten ze weer, zo gezegd. De bekende gezichten mochten het coronavirus weer duiden. En met name de maatregelen, de exponentiële groei. Wie was er blij om weer deze gasten aan tafel te zien? Dat is puur even persoonlijk level en niet journalistiek gericht. Nou, persoonlijk niet, maar professioneel wel. Ja, maar het is Renzo Veenstra voor jullie als Omroep Brabant ook met een diepe zucht. Ja, we moeten toch, weer. Ja, maar zeker. Maar ook wel weer gewoon nieuws. Hè. We hebben de afgelopen maanden toch gezien dat in ons bereik, online bereik, kunnen we goed meten dat er een lichte daling of de groei stopte, laat ik het zo zeggen. En dat we dachten, wat is er nou toch aan de hand? En dan keken we naar andere media en zagen we dat eigenlijk datzelfde aan het gebeuren was. Dus mensen waren coronamoe of waren blij dat het even voorbij was. Ja, en nu komt dit terug en dan zie je dat het bezoek en de aandacht daarvoor weer enorm aan het toenemen is. Ja, toch wel. Zien jullie dat ook bij online bij AD? Ja, absoluut. Ja? En dat heeft natuurlijk ook met nieuws te maken. Mensen zijn echt benieuwd en willen het weten. En het zat op een niveau waar het de afgelopen maanden waar het ook pre-corona zat. Alleen het afgelopen jaar was ongekend. De laatste week zitten we daar weer op. Want het was wel echt gezakt, dus. Het daalde weer terug naar het niveau waar het op zat. Ja. Dus dat betekent voor ons 3,5 miljoen bezoekers per dag. Wat nog steeds heel veel is. Maar we zaten een tijdje richting de 5 miljoen. Dus ja, dat heeft met interesse en ook echt nieuws te maken natuurlijk. Ja. Het was een aantal maanden ook rustig. En kun je er omheen, zo gezegd? Ja, dat kun je. Ja. Ja. Sterker nog, ik denk dat wij soms met pijn in het hart omheen gaan, omdat we natuurlijk een regionale omroep zijn. Hè. Dus heel veel van de verhalen die landelijk gebracht worden, daar hebben we niet direct een aanleiding voor om ze te brengen. Wij brengen echt de Brabantse verhalen. En doen dat soms creatief. Ik hoorde dat de radiocollega's gisteren een hele hilarische quiz op de radio hadden. Je woont in Tilburg en wilt naar Engeland, maar bent niet gevaccineerd en wel een keer corona gehad. Mag je nu wel of niet? Nou, zo'n quiz. Als je het op die manier. Ja, dus dan is het wel corona gerelateerd. Zeker. En uiteindelijk geef je ook informatie door het antwoord. Maar dan wordt het op een wat speelsere manier aangepakt. Ja. Maar kun je Jaap van Zessen heen om eigenlijk weer de vaste gasten de talkshows uit te nodigen? Kijk, je kunt zeggen, dit is er nu, dus je doet het als journalistiek. Ja. Je kunt ook zeggen, we doen het niet. We worden er allemaal chagrijnig van. En er is genoeg andere manieren om je informatie op te zoeken. Ja, chagrijn is natuurlijk niet de reden. Maar ik zie ook nog inderdaad Bo die gracht inspringen. Dat die zei, we gaan nu de zomer in, dit was het. En nu zijn die mensen terug. Waar volgens mij wel naar gekeken wordt, is de expertise van de gasten. Het is niet meer corona in de breedste zin van het woord. Die Erik Gommers heeft verstand van IC's en daaromheen. Maar of hij ook verstand van reisadvies heeft of zo. Volgens mij zijn daar wel... daar is in ieder geval het verwijt richting media gekomen. Van heeft iemand met een bepaalde expertise heel corona in zijn portefeuille, zeg maar? Ja, ja, ja. Of moet je misschien iemand aan het woord laten die, die viroloog is of dat soort dingen? Maar heb je het idee dat daar dan heel erg naar geluisterd is? Als ik kijk gisteren, de setting bij Humberto bijvoorbeeld was ook wel met alles aan tafel. En er werd aan Gommers ook wel iets over een rode rood en toerisme en dat soort vragen gesteld. Ja, dus het conflicteert, want je weet ook, Diederik Gommers, dat is een bekend persoon voor mensen. En dat is een autoriteit op coronagebied. Dus laat je hem ook iets zeggen over. Nou ja, dat zul je zelf ook mee te maken hebben. Van waar mogen mensen iets over zeggen? Ja. Volgens mij is er bij de media wel aangekomen. Dat er ook naar gekeken wordt. Van waar heeft iemand echt verstand van of niet? En bij gasten zelf wellicht ook, dat ze makkelijker zeggen van... dat is niet mijn expertise, ik hou me met IC-bedden bezig. Dat zou nou een jaar wel fijn zijn. Dat zou ook goed zijn, om het op die manier te doen. De komende tijd dan, zie jij dat hele gebeuren over... het is bijna servicegericht rondom het toerisme en de vakantie kunnen. Heb je daar als journalistiek een taak in? Of zit daar ook een verschil voor jou tussen regionale omroepen? Nou ja, zeker. Nogmaals, met pijn in het hart doen we sommige dingen niet, omdat die uiteindelijk zijn voorbehouden aan landelijke media. Dus waarom zouden wij dat doen? Weet je, ook ik wil heel graag op vakantie. En ik betrap mezelf erop dat elk verhaal wat over ons vakantieland gaat, vreet ik, omdat ik wil weten of ik er nou heen kan, nee. Of ik over een paar weken weg kan, Dus het is heel logisch, we moeten mensen daarin helpen. En het is een chaos en een woud. En volgens mij is het aan ons media om daarin een beetje orde te scheppen. Ja, ik zie je zo groot hoofd knikken. Ja, vind jij dat een taak van de media ook? Want je kunt zeggen, daar moet je bij een ANVR zijn. Of bij een ANWB zijn. Ik denk dat dat heel, heel nuttig is. Ik denk dat mensen op dit moment natuurlijk heel, heel erg naarstig op zoek zijn naar informatie inderdaad. Waar kan ik wel naartoe? Wat moet ik doen? En ik denk dat media een ontzettend goede rol daarin kunnen spelen, zeker. Zie jij dat met name de aandacht daarin ligt, in wat mensen willen weten? Ja, dat zie je ook op de voorpagina's deze dagen. Mensen willen nu natuurlijk weten, kan ik weg? Maar wat ook wel interessant is om te weten dat heel veel mensen via Google binnenkomen, ook op oude artikelen. Dus wat heel belangrijk is dat informatie up-to-date blijft en dat er eigenlijk maar één artikel is waarin staat, dit is de actuele stand van zaken. Want stel je voor, je hebt een artikel gemaakt een maand geleden die niet meer actueel is, maar waar mensen via Google op uitkomen. Laat mensen maar zien dat het een maand oud is en dat er inmiddels actuelere dingen zijn. Ja, ja. Dus daar houden we wel heel erg rekening mee. dat er maar één plek is waar alles staat. Ja, en dan nog blijft dus... Ik zie nu een reactie vanuit mijn ooghoek van iemand via de Radio 1 van: hebben jullie ook nog andere onderwerpen? We worden al ziek van jullie berichten. Ja. Daarom snap het net, wel. Heb ja. je een keus? Ja, in de journalistiek kun je ook zeggen van: nou ja, we gaan er minimaal aandacht aan besteden, ook al hebben we een exponentiële groei. Die keuze hebben we zeker. Bij Omroep Brabant is het niet meer alleen maar corona, terwijl het afgelopen jaar is natuurlijk 80% corona geweest. Dat is het niet meer. Hè. We zoeken ook echt andere verhalen op. Maar het gaat nu wel over die vakantie. Nogmaals, ook ik zelf wil weten, hoe is het met mevrouw Jansen gegaan toen ze aankwam in, in Frankrijk? Heeft ze een andere ervaring dan de officiële richtlijnen? Nou, ik wil het graag lezen. Ja. Maar het is niet meer het allerbelangrijkste. In ieder geval niet bij ons. Maar landelijk wel weer even. Nou, er is een sportzomer en bij het AD hebben we 600 artikelen per dag. Heel veel regionaal. We hebben alles. Dus het is net aan wat je eruit pikt. Alleen ja, die bovenaan staan, dat is het grote nieuws. Dat gaat misschien hierover. Maar blader iets verder door in de krant of online en je vindt echt wel meer. En, ja. Dan gisteravond was er een ingelaste uitzending van Tijd voor Max, die te zien was helemaal in het teken van de zaak Tanja Groen. Tegelijkertijd kon je het zien als een eerbetoon aan Peter R. de Vries, die zich tot aan de aanslag vorige week intensief met die zaak bezighield. Hartelijk welkom bij deze speciale aflevering van Tijd voor Max. Breng Tanja thuis. Peter R. de Vries heeft zich dus al die jaren ingezet. Wat doet dat met u? Dat is natuurlijk fantastisch. Hij kan veel meer dingen doen dan de justitie zelf. Ja. De afgelopen maanden is mijn vader dag en nacht met de stichting bezig geweest. Wij vinden dan ook fantastisch dat de zaak van Tanja Groen en Stichting De Gouden Tip nu zoveel aandacht krijgen. Ja, we hoorden kort de moeder van de vermiste Tanja Groen en als laatste de zoon van Peter R. de Vries, die gisteren met zijn zus Kelly een verklaring in het programma aflegde en vertelde dat hun vader in goede handen was en dat iedereen natuurlijk het mogelijke deed. Renzo, hoe heb jij het programma ervaren als met name die miljoen ophalen om ruimte te bieden, hè, voor de zaak Tanja Groen of een eerbetoon aan Peter R. de Vries? Ja, allebei. Allebei? Ik heb ook wel een spagaat ervaren in mijn hoofd toen ik er naar keek. En ik moet me voorzichtig uitdrukken, want dit is gevoelige materie. Laten we voorop stellen, hè, als je als ouders je kind verliest, is volgens mij het allerergste wat je kan overkomen. En fantastisch dat er iets aan gedaan wordt. Ik had, toen ik zat te kijken, dacht ik, dit is een beetje de moderne versie van Open het Dorp. Hè? Blijven oproepen van geef geld en bel dit nummer en doneer. Ik vond het een briljante zet van Omroep Max om dit programma nu te doen. Ook marketingtechnisch gezien heel slim om dit nu te doen. Maar ik voelde ook een soort van afkeer. Maar dat zat meer op het feit dat je zamelt geld in, wat hopelijk straks leidt tot de tip. Maar die tip die wordt waarschijnlijk gegeven door iemand die heel lang zijn mond heeft dichtgehouden. En waarvan je moet zeggen van ja, is dat nou wel fair dat diegene straks een miljoen krijgt? Die gevoelens streden om voorrang in mijn hoofd. Wat gisteren ook wel besproken werd. Ja. Hè? En waarover ook Simon Vuik, die al jarenlang met Peter R. werkt, aangaf van uiteindelijk is het doel. Dat is het belangrijkste. Is dat de ouders antwoord krijgen. Ja, en dat de ouders te weten, daarom brengt Tanja thuis, is het idee. Ja. En dat geld dan naar iemand toe gaat waarvan je denkt, die gun je het eigenlijk helemaal niet. Het belangrijkste zijn die ouders. Ja, maar het was een hele mooie, slim geproduceerde uitzending waarin ook de presentatrice aan het einde nog heel knap een traan wegslikte en toch de eindafkondiging nog kon doen. Dus het zat goed in elkaar. Emotioneel was het, was het zeker. Ja, dat zag je bij de presentatoren ook terug. Dat die het af en toe daar moeilijk mee hadden. Is het, Jaap, ik moet even denken aan wat jij net zei over, toen ging het juist over humor, maar in dingen in context. Ja. Je hebt natuurlijk die verklaring gehad van de zoon en dochter van Peter R. de Vries. Ja. Die in de context ook van het programma waren, maar eigenlijk als een Los fragment overal terug te zien waren. Ja, dat deden ze zelf ook aan mee. Want ze hadden op het moment dat het uitsproken was, het fragment al klaarstaan, bij wijze van spreken. Dus ik zag ook op hun Twitter stonden 15 filmpjes uit de uitzending. Ja, oké. Want het was ook zo dat er heel veel, er zaten heel veel losse elementen in natuurlijk. Ouders van Nicky Verstappen. Henze, zijzelf. Het nieuws was eigenlijk dat de kinderen van Peter R. daar iets over zeiden. Wat ze echt op een hele bijzondere en emotionele heel knap deden. Ja. Plus dat, s'avonds bij Op1 zat Simon Vuik, waarin hij ook zei van, ik ben donderdag geweest bij Peter R. En toen ik wegliep, kreeg ik weer hoop. Nou, dat is ook een nieuwsmoment. Dus ja, er zat heel veel in, op heel veel manieren. En liepen verschillende dingen door elkaar. En ik vond dat ze dat in een uur tijd wel heel knap deden. En ik kreeg heel erg het 90's gevoel inderdaad van die grote belacties. Ik weet nog dat ik, in de jaren 90 had je dan van die belacties, dan kon je naar zijn nummer bellen. En de hele avond werd dan geld ingezameld. Ja. En aan het eind van de avond werd het gehaald. Dat gevoel had ik gisteren. En ook wist je hier wel dat het geld gehaald ging worden, toch? Tenminste, ik had gisteren wel, voordat het programma begon, van ja, dat kan niet anders dan dat dat gaat gebeuren. Ja, en toch was het voor mijn gevoel, maar ik heb misschien niet alles meegekregen, wel heel lang geleden dat er een keer zo'n grote actie was met echt zo'n duidelijke oproep en zo. Ik kreeg op mijn telefoon de pushes van het ANP. Als het ANP Breaking News heeft, dan tingelt mijn telefoon. Het is lang geleden dat door een uitzending twee keer het ANP een pushbericht stuurde. En dat was in dit geval wel zo. Ja. Dat was en het nieuws van de kinderen. En daarna het bedrag wat was opgehaald. Dus het is gewoon nieuws wat daarin verspreid werd. Op een hele slimme en mooie manier gedaan. Zonder iets te geven over de medische situatie, wat ook wel goed was, vond ik. Want daar bleven ze weg van. Ja, en dan even, want je hebt een paar keer over marketing en slim. Dit is wel op verzoek van vanuit Simon Vuyck en consorten, dus vanuit de kant van Peter R. de Vries. Die hebben Max benaderd, hè, voor zeker, de duidelijkheid. Maar dan is het nog steeds heel verstandig en heel slim en 100% omroep Max om het op deze manier te doen. Want je had het natuurlijk ook kunnen verprutsen. En volgens mij heeft niemand kritiek op wat daar gisteravond gebeurd is. Ja, wat is dan 100% omroep Max aan? Nou ja, het was ouderwetse televisie, hè, waarin heel rustig en bedeesd aan een één tafel met de ouders werd gesproken, waar een paar gasten zaten, waar mensen heel rustig werd uitgelegd hoe je dat geld kon inzamelen. Dat was wat dat betreft een beetje ouderwetse televisie, die het volgens mij heel goed doet. Ja, ze bleven weg van online, hè. Het ging eigenlijk echt om tv. Ja, het was tv. Ja. Dat is dan voor een chef digitaal ook weer opvallend. Nou ja, dan is het omroep Max inderdaad. Dat je denkt, die zijn ermee opgegroeid met dit soort dingen. Grappig. Merk jij wel echt verschillen dus in. Ja. Het is half elf alweer, jongens. Ik ga jullie bedanken. Jaap van Zessen en Renzo Veenstra. Dank. Fijne vakantie, hoop ik. We zullen zien. Als het ervan komt. Dank je wel. Tot half twaalf, Guilaine Plag. Nog anderhalve week en dan beginnen de Olympische Spelen. Vandaag vertrekt er een internationaal vluchtelingenteam naar Tokio om aan die Spelen mee te doen. We gaan het daar zo meteen over hebben met onze spraakmaker, hoofd van vluchtelingenorganisatie UNHCR Nederland, Andrea Vonkeman. En ook met een Syrische badmintonspeler die namens het team meedoet. En wie had hem niet? De O'Neill-agenda in de jaren 80. Kijk, Jaap van Zessen die slaat er wel op aan in ieder geval. Nee, Renzo Veenstra niet. Heeft dat met leeftijd of met voorkeur te maken? Nee, ik had op een gegeven moment een plaatje van Madonna in mijn agenda. Ik schaam me er nog voor, maar geen O'Neill. Oké, nu je alles mag. Dat is allemaal prima. Maar goed, de kleren ook van die surfgigant waren ongekend populair. Straks een gesprek met ondernemer Rob Helbron, die behalve O'Neill ook nog het lingeriemerk Zep naar Nederland haalde. En we spelen natuurlijk om 11:50 weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een hint voor vraag 15. Die vraag luidt: grote cruiseschepen worden vanaf augustus geband uit welke Europese stad? De geluidshint lijkt mij op zich duidelijk. Over een uurtje horen we of de quizkandidaat het ook weet. NPO Radio 1. Dus is het tijd voor het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. De Franse regering draait een deel van de corona-aanscherpingen terug. De coronapas wordt pas vanaf eind augustus verplicht voor tieners. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Dit betekent dat niet-gevaccineerde jongeren zich niet elke 48 uur hoeven te laten testen om naar een bar of restaurant te mogen. Ook na de coronacrisis willen bedrijven doorgaan met thuiswerken. Na een rondgang langs 1100 bedrijven zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat thuiswerken een blijvertje is. Demissionair minister van Nieuwenhuizen vindt het goed nieuws, omdat thuiswerken leidt tot minder verkeer in de spits. Het dodental na het instorten van een hotel in het oosten van China is opgelopen tot 17, melden lokale autoriteiten. Reddingswerkers hebben 6 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. En in Limburg wordt vandaag opnieuw flinke wateroverlast verwacht. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd, omdat er tot morgenavond waarschijnlijk veel regen zal vallen. In Zuid-Limburg kan per dag meer dan 50 mm regen vallen, zegt Weerplaza. Dankjewel, Jeroen. Dan gaan we eens kijken hoe het is op de weg. Tim valt mee, hè, geloof ik. Ja, zeker. Er is één benoemenswaardige file, zeg maar, van langer dan 5 minuten. Die is te vinden op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Reeuwijk staat een file van 6 kilometer. Dat komt uit een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar afgesloten en het verkeer moet rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Platen van spraakmakers. Hadden we het net nog over jaren 90 televisie. We gaan naar jaren 60 muziek luisteren, geloof ik, hè? Andrea Vonkeman. Ja, dat klopt. Dan ben ik inderdaad. Ik ben ook in de jaren 60 geboren, eind jaren 60. Een jaartje na de uitkomst van deze plaat. Ja, het maakt me altijd vrolijk. En ook in deze tijden, ik dacht eerst aan een ander nummer van Ismaël Lo, Afrika Mon Amour. Ik heb heel lang in Afrika gewerkt. Ik heb ook een beetje zo'n haat-liefde-verhouding met Afrika. Fantastisch continent. Ja, een fantastisch continent. Heel veel kansen. Maar ja, we weten natuurlijk dat het ook wel dat er ontzettend veel problemen nog steeds zijn. Ik heb heel veel vluchtelingen daar ontmoet. Echt, met heel veel veerkracht. Enorm veel bewondering voor. ja, de eenvoud van het leven, de oplossingen zoeken, het leven met de dagelijkse realiteit. Je zou de discussies die wij hier voeren, ja, zouden ze echt van denken van wat? Ja, ja, nou ja, goed, inderdaad. Daar is ook COVID natuurlijk. Ja. Alleen ja, wordt er minder op getest. Hè? Ja, dat is natuurlijk een probleem. Dus men weet eigenlijk niet hoe ver het daar, hoe erg het daar eigenlijk is. Vaccins zijn nauwelijks... blijven heel erg achter. Exact, ja. Die zijn nauwelijks daar beschikbaar. En alleen maar voor bepaalde groepen. Dus enorm problematisch. Dus ja, ik heb altijd echt toch wel een beetje een soft spot voor Afrika. Dat is, misschien moeten we dat nummer draaien. Maar ja, ik vond het ook wel weer zwaar. Dat dus laten we toch happy together. Toch die vrolijkheid deze eventjes ochtend, hebben. Ja, en op deze ochtend, die ook weer wat somber is, dacht ik toch even zo'n meer vakantienummer. Nou, happy together. Dat draaien we ook altijd in de auto. Dus, en gezien inderdaad vakantie. Het serieuze gehalte van afgelopen uur, inderdaad, met alle onderwerpen die we bespraken, komt die volgens mij heel mooi uit. Happy together. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Andrea zegt, dan horen we, en how is the weather? Nou, dan moeten we het zeker voor Limburg maar eventjes niet nu over hebben. Maar verder was het een vrolijk nummer inderdaad. Een happy together. KRO NCRW. Radio 1. Maar verder met de tweede uur van Spraakmakers. Andrea Vonkeman is dus onze spraakmaker en een nieuwe gast aan tafel. Ondernemer en zeiler Rob Helbon. Welkom. Mag ik Rob zeggen? Ja, ik mag Rob zeggen. Ja, tuurlijk. Dat is fijn. Zeiler, ondernemer, marketinggoeroe, vrouwenliefhebber. Maar hoe heb je het liefst dat je aangekondigd wordt? Nou, vooral als zeiler en zakenman. En dat vrouwengedoe, ja, dat komt er apart bij. Ja, dat is dan een soort side effect, zouden we bijna kunnen zeggen. Maar we hebben jou ook vooral uitgenodigd vanwege Winnen. Het boek wat nu verschijnt over jou. En ik refereerde al aan de jaren 80. Nou ja, voor mijn generatie bekend. Voor de mensen die wat ouder waren. Die hadden er wat minder mee, begrijp ik vanochtend. Maar O'Neill, de iconische surfkleding van O'Neill. Jouw contact met Jack O'Neill. Is het O'Neill gevoel in één zin te omschrijven? Ja, ik heb de California Lifestyle in Europa geïntroduceerd met O'Neill. Ik ben 19, Ik kwam Jack tegen in 1976 op Hawaii tijdens een wereldkampioenschap katamaranzeilen. Zijn zoon deed ook mee. En ik was geïntrigeerd door die man. En ja, zijn lifestyle, maar ook het product wat hij maakte, dat paste in die tijd heel goed in, omdat het windsurfen net begon. Ja. Dus ja, een combinatie van, ja. De California lifestyle, hè? Dat is eigenlijk de California vrijheid. Lifestyle, that's it. Ja, één zin eigenlijk, ja. Dus best een contrast met waar we het dan nu over gaan hebben. Want na 11 uur gaan we het veel uitgebreider hebben over jouw boek en over winnen. En ook over dat succes van O'Neill en hoe je dat in de markt hebt gezet. Maar eerst gaan we het hebben over het Olympische vluchtelingenteam. Dat vertrekt naar Tokio voor de Olympische Spelen. Vandaar, Andrea, dat jij onze spraakmaker bent vanochtend. Dat je hoofd van de vluchtelingenorganisatie UNHCR bent, de Nederlandse tak. Heb je nog met de atleten contact gehad voordat ze vertrokken? Nee, helaas niet. Het is sowieso, ze zijn zo druk gefocust nu op de voorbereidingen. Dus dat is heel moeilijk om... je wilt ze ook niet storen. Dus nee, ik heb geen contact meer gehad. Nee, het is gewoon opperste recent. Concentratie en focus nu natuurlijk op de prestatie die neergezet moet worden. Het is in 2016 voor het eerst geweest dat er een vluchtelingenteam meedeed aan de Olympische Spelen. Wat was de gedachte daarachter? Wat belangrijk is natuurlijk, is dat vluchtelingen ook inderdaad de kans krijgen om onder. Want ze hebben natuurlijk geen. Ze kunnen niet onder hun eigen vlag uitkomen voor hun eigen land, omdat ze gevlucht zijn. En eigenlijk was het idee inderdaad vanuit het IOC en ook UNHCR, want we werken al heel lang samen met IOC op sportprojecten voor vluchtelingen, was het idee van waarom kunnen we niet die vluchtelingen die kans geven om onder de Olympische vlag dan uit te komen? Want er zijn ontzettend veel vluchtelingen natuurlijk met talent. En toen dacht je, dan hebben ze niet de noodzaak van een volkliedvlag, maar gewoon... Ja, dan kunnen ze ook deelnemen. Het kon ook gewoon niet. Nee. Want hoe zit dat dan met selectie? Er zijn genoeg vluchtelingen met talent, maar de Olympische Spelen wil je natuurlijk de toppers hebben zitten. Dat klopt, maar wat als je nu hebt over de sporters die nu dus in Nederland wonen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik ken bijvoorbeeld Dina, die was ook in haar eigen thuisland was die al echt heel ver en was die kampioen. En die heeft ook die is nu derde op de wereldranglijst. Dus dat zijn taekwondo, ook niet... doet zij. Ja, zij is taekwondo, inderdaad. En het is gewoon... Het zijn mensen die ook destijds, voordat ze vluchten, al een hele reputatie hadden, hele staat van dienst. Al gewoon nationaal al allemaal medailles hadden gewonnen, maar ook vaak internationaal veel gereisd hadden. Dus dat zijn ook niet zomaar mensen die goed kunnen sporten. Nee, dat zijn echt mensen die al een carrière achter zich hebben en dan gedwongen zijn te vluchten. En dan eigenlijk dus niet aan dit soort evenementen kunnen deelnemen, omdat ze vluchteling zijn. Maar ook de faciliteiten. Hoe heeft Dina dat bijvoorbeeld gedaan? Want hoe zorg je naast corona, waar iedereen natuurlijk mee te maken heeft gehad, dat je beperkt bent in je trainingsmogelijkheden? Maar... Nee, dat was echt. Ik heb haar 2 jaar geleden voor het eerst ontmoet. En ze woont in Den Haag. En zij vertelde mij dat ze gewoon in haar appartement zelf oefende. En ze had echt heel erg weinig steun. Wel iemand die haar dus ook, moreel coachte. Hè, een soort van zaakwaarnemer. Een hele goede jongen. Maar verder, heel erg moeilijk. Weinig middelen. Problemen soms met reizen ook. Hè, want je hebt dan bijvoorbeeld een vluchtelingendocument. Een soort van paspoort. Maar ze kwam ook echt wel in de moeilijkheden. Omdat ze zich wilde kwalificeren voor de Spelen. Maar dan had ze dus de documenten. Die moesten dan, geloof ik, in dit geval moesten die 3 maanden van tevoren. Kon ze die pas verlengen. Terwijl ze naar landen ging, die vereiste dat je om een visum te krijgen. Ja. 6 maanden. Je paspoort nog 6 maanden geldig moest zijn. Dus dat soort dingen. Daar loop je dan als vluchteling tegenaan. Dan kan je niet meedoen. Ja, en dat is voor haar zo belangrijk om in die Olympische Spelen mee te doen. En daarin proberen we dan natuurlijk als organisatie samen met de IOC wat in te betekenen. Dat je dat makkelijker maakt precies, om er wel mee te doen. Ja, ja. Er wel vragen over. Rob? Ja? Komen ze uit namens Nederland of stateloos? Niet stateloos. Het zijn ze hebben dus eigenlijk, we weten waar ze vandaan komen. Ze hebben ook de nationaliteit. Ze is bijvoorbeeld, ze komt uit Iran. Maar ze is nu op dit moment nog vluchteling. Ze is nog niet genaturaliseerd. Maar heeft ze meegedaan aan de kwalificatie? Dus ik noem maar, heeft ze een Nederlander die in dezelfde sport zit van de plek gestoten? Of heeft zij die plek erbij gekregen? Je begrijpt. Bijvoorbeeld met zeilen, toen in de tijd dat ik probeerde te selecteren, moest je minimaal tot top 11 van Europa horen. Anders dan hoeft hij ook niet eens te gaan kwalificeren. Dus, maar hoe zit zij daar nu in? Heeft ze moeten kwalificeren? Zeker, zeker. Daarom was ze ook zo nerveus, want ze moest dus kwalificeren. Op welk niveau staat ze dan in Nederland en in Europa? Zij is derde op de wereldranglijst taekwondo. Dus dat is goed. Ja, ik zou zeggen, veel kansen. Oké, maar als iemand anders, een Nederlander, ook derde is, zeg maar... Maar ze komen niet voor het Nederlandse team uit. Dan hebben ze dus niet een plek in van die. Nee, dat begrijp ik. Het is echt een vluchtelingenteam, dus dan zul je zeggen, dat is een onderlinge concurrentie bij vluchtelingen geweest. Nou, laat ik zo zeggen, het is dan een land en het heet vluchteling. Nou, ze komen uit onder de, ja, onder de Olympische vlag. Ja, dat is de Olympische vlag. Ja, het belangrijkste is meedoen. Dus ik ben er absoluut niet op tegen. Ik zou er wel op tegen zijn als ze de staat zouden hebben van... omdat je vluchteling bent, krijg je een plekje. Nee, zeker niet hoor. Nee, natuurlijk niet. Er moet echt natuurlijk gewoon prestaties geleverd worden. En je noemde net al we winnen en zo. En wat ja, ook zo belangrijk is in dat boek, dat gaat dit ook natuurlijk over. Hè. Ze zijn zo gemotiveerd. Ja. Het is ongelooflijk als ik had het daar met Aram ook over. Hij is badmintonner, komt oorspronkelijk uit Syrië. Was daar op zijn 15e al de beste van Syrië. En is dus gevlucht naar Nederland. Aram Mahmoud heet hij. Op dit moment zit hij in het vliegtuig. Vandaar dat we hem gisteren even voordat hij vertrok konden spreken. En bij hem zijn de zenuwen wel waarneembaar. Ja, het is wel spannend. Maar wel heel gewoon blij dat ik naar Tokio gewoon morgen ga. Ja? Dus het is wel een beetje gemixte emoties. Had je ooit gedacht dat jij mee zou kunnen doen aan de Spelen? Het was altijd mijn droom om naar de Olympische Spelen te gaan. Het was voor dit jaar dat ik misschien niet verwacht. Nu sta ik wel op de lijst in... op de weg naar Tokio. Mm-hmm. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Want vertel eens, hoe zag jouw badmintoncarrière in Syrië eruit? Ik zat eerst op turnen. Mm-hmm. En toen had ik badminton gewoon leuker gevonden. En toen ben ik naar badminton gegaan. Okay. En wanneer kwam je erachter dat je er eigenlijk wel heel goed in was? Eigenlijk niet. Misschien wel meteen. Dat ik wel... beetje gewoon lekker kan slaan en zo. Uh-huh. Daarna had ik een paar trainingen gehad daar. En toen kon ik van mensen die al 2 of 3 jaar aan het trainen waren... had ik van kunnen winnen. En dat had ik gewoon meteen geweten dat ik gewoon aardig aan ben met tonen. Uh-huh. En daarom ging ik elke dag samen met mijn zus ook naar de training. En dat vond ik wel leuk. Ja, en niet te bescheiden zijn. Want volgens mij was jij als puber, op je 15e... was je de beste van het hele land, van Syrië. Klopt. Ja. Na een paar jaar gewoon harde training... had ik wel de Syrische kampioenschappen gewonnen. In 2013 toen. Uiteindelijk ben jij natuurlijk gevlucht. En ik kan me voorstellen dat je tijdens dat vluchten... dan is badminton staat natuurlijk ergens heel erg onderaan je prioriteitenlijst. Maar in Nederland heb je het weer opgepikt. Ging dat meteen goed? Of kon je ook meteen een plek vinden om te trainen? Want dat hoorden we net ook van Andrea Vonkeman. Hè? Die vertelde dat Dina op haar kamertje zelf met matten in de weer moest... om zichzelf fit te houden. Hoe heb jij dat gedaan? Voordat ik naar Nederland was gekomen, had ik... ongeveer een jaar niet echt kunnen trainen in Syrië. En toen ik naar Nederland was, kon ik ook niet meteen trainen. Dat was omdat niet... bij mij was niet mijn eerste prioriteit toen ik naar hier kwam. Mm-hmm. Het was eerst dat ik op zoek naar gewoon een veilige plekje waar ik kan wonen en zo. Daarna had ik een kans om te kunnen badmintonen in Doetinchem. Kwam door een man die als vrijwilliger werkte toen bij het AZC in Doetinchem. Hij heeft mij toen geholpen op zoek naar gewoon een club in de buurt. De man heet Gerard Thijssen. Hij was de eerste man die mij had geholpen in Nederland om te kunnen badmintonen. En vandaar, ik was 1 keer of 2 keer op tv... En vandaar heeft Almere club mij gezien. Okay. En toen hebben ze mij gevraagd om bij hun te spelen. Ja. En toen begon ik gewoon te trainen eigenlijk. En nou natuurlijk die medailles binnen gaan slepen. Het is naast het hele sportieve aspect, Aram, is dat vluchtelingenteam natuurlijk ook om aandacht te vragen voor jullie situatie. De situatie van vluchtelingen. Hoe wil jij dat gaan doen? Kijk, ik wil... daarheen gaan, niet alleen maar om mee te doen, maar ik wil gewoon proberen om gewoon mijn wedstrijd te winnen. Uh-huh. Ik weet zeker dat het moeilijk is, want ik speel gewoon tegen de toppers. Mijn wedstrijd is tegen de 60e plaats. Het zou wel moeilijk zijn, maar ik wil ook kijken hoe groot is het verschil tussen ik en die toppers. Mm-hmm. Misschien maak ik wel een verrassing om die mensen ook te kunnen winnen. Want ik weet dat ik wel het niveau om naar de Olympische Spelen te gaan heb ik wel. Maar om daar te zijn en alles te geven, is het wel een andere verhaal. Maar ik ga mijn best doen om gewoon mijn wedstrijd te winnen. En ja, hopelijk kan ik misschien verder gaan in het toernooi. En is het dan ook het idee, als ik gewoon het beste van mezelf laat zien op sportgebied, daarmee vraag ik ook aandacht voor eigenlijk de kracht van vluchtelingen? Of hoe moet ik dat zien? Ja, die moeilijke situatie die wij hebben, weet ik zeker dat wij op een positieve manier kunnen omschakelen. En dat wij dat gebruiken om meer kracht te krijgen. Om onszelf te stimuleren, ja, om verder te gaan en niet om te geven. En anderen te inspireren daarin. Stel nou, hè, want je zegt, ja, je bent gewoon goed. Precies, ja. Dus je gaat gewoon ook voor die gouden medaille. Als je goud wint, welke vlag wordt er dan voor jou gehezen? Ik denk de Olympische vlag. Ik weet niet welke item uitgezonden is. Maar ik weet niet. Ik weet niet het volkslied. Ik weet eigenlijk niet. Maar, wat zegt je hart? Wat zou je willen? Ja, wat zou je het liefst zien? Ik weet eigenlijk niet. Dat is een moeilijke vraag. Want ik weet niet wat ik hier kan antwoorden. Maar wat zij voor ons hebben gewoon bedacht, vind ik helemaal goed. En de Olympische vlag, dat vind ik ook heel, ja, gewoon een eer om voor de Olympische vlag te spelen. En dat zou wel heel leuk zijn als ik gouden medaille win. Dat dacht ik, zeker. Heel veel succes, Aram. En vergeet ook vooral niet te genieten. Maar volgens mij gaat dat wel goed komen. Zet hem op. Zeker, dankjewel. En dankjewel. Ja, bedankt. Aram Mahmoud was dat dus, badmintonner, nu op weg naar Tokio, die ook gewoon voor goud gaat. Ik moet even denken, Rob Helmond, jij was in 77 Europees kampioen met zeilen. Ja. Ja. Had je ook Olympische aspiraties? Vlak zo daarna, ik denk zo rond 80, 81, toen ben ik in de tornado-klasse gaan zeilen. En die was Olympisch. En toen, toen heb ik ook een tijdje lang al het hele circuit meegevaren. En wat trainingen gedaan met de kernploeg en al dat soort dingen meer. Maar het is heel moeilijk. Ik had tegelijkertijd natuurlijk een carrière met O'Neill. Ja. Dat is echt een job. En Olympisch gaan en een job ernaast hebben, is onmogelijk. Dat is wel begrepen. Het is full commitment. Maar als je mee, want je hoort Aram zeggen, natuurlijk, hij gaat genieten. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ik heb bij jou het idee van, if you're in it, to win it. Dat is eerder. Als ik meedoe, kom ik om te winnen. En als ik niet win, heb ik pech gehad. Maar nee, maar niet, ik wil geen Eddie the Eagle zijn, weet je, die van die schans afspringt, omdat niemand anders in Engeland het wou doen. Nee. Dat is bij Aram zeker niet het geval. Maar er zijn hele leuke voorbeelden ook van, hè. Het bobslee team Jamaica. Ja. Die jongens, die hebben gewoon in Jamaica in de hitte, zijn ze met zijn bobslee gaan trainen. Maar die kerels, die konden geweldig hard lopen. Ja. En dat was eigenlijk, bij bobslee is dat een van de dingen die het meest belangrijk zijn in het begin. Ja. Daarna moet je wel goed kunnen sturen. Maar die kwamen heel ver. Is een mooie film ook over gemaakt. Een hele mooie film is dat. Schitterend. Nou, ja. Wij zouden het natuurlijk wel leuk vinden als Aram de grote verrassing gaat worden bij het badmintonnen van het toernooi. Wat is de doel, Andrea Vonkeman, van de meeste? Is het inderdaad gewoon voor goud gaan? En is dat de beste manier om je te profileren? Want je kunt allerlei mooie toespraken gaan houden over het belang van vluchtelingen. Maar gaat hier veel meer kracht vanuit? Ja, ik denk dat het gewoon gaat natuurlijk toch ook wel om de individuele atleten zelf en hun ambities. Dat merk je gewoon. Hè? Bijvoorbeeld Dina, die ik dan ook inderdaad ken. Die is daar gewoon echt dag en nacht mee bezig. Die gaat echt gewoon voor goud. En die, als je gewoon ziet wat ze al gepresteerd heeft. Ze zegt ook, door sporten vergeet ik ook wel de ellende die ik heb meegemaakt. Het is ook wel voor haar een uitlaatklep. Ja. Okay. Maar als kind was ze al met de sport bezig. Beide ouders zijn taekwondo-leraren. Dus dit is er eigenlijk al met de paplepel ingegoten. Ja. Maar ze heeft natuurlijk ook enorm talent. Hè? Het is, zo dat betreft. Nee, ze zegt, ze zijn allemaal echt super gemotiveerd. Hoor. Het zijn er dus nog, we hebben ook nog twee dames inderdaad die ook in Nederland uitkomen voor het vluchtelingenteam, Moena Dahoek en Sanda Aldas. Dus allebei uit Syrië, allebei judoka's. Dus allemaal echt super gemotiveerd. Ja. En misschien is het een beetje valse bescheidenheid ook, hoor. Want ze wonen allemaal een tijdje in Nederland. En Nederlanders relativeren ook een hoop. Maar ik weet gewoon dat ze echt diep in hun hart gewoon echt hier helemaal voor gaan. En Ja, nogmaals, voor ons als organisatie, wij vinden het gewoon superbelangrijk om ze te supporten. En we hopen ook dat ze inspiratie zijn voor anderen natuurlijk. Zeggen, heeft dat ook wel te maken met beeldvorming? Willen jullie als UNHCR ook de beeldvorming verbeteren? Dus kijk naar maatschappelijke discussies. Belangrijk, zeker. Is belangrijk. Ja. Zeker. Ik vind wel dat het gaat om de individuele vluchtelingen zelf. Dan gaat het maar gewoon hebben ze al een Nederlands paspoort? Krijgen. Nee, nog niet. Ja, maar dat is het mooie wat het net dat over vind ik vlag. Wel een punt. Ik bedoel, op het moment dat je al Nederlander bent. Mm-hmm. Met een Nederlands paspoort. Ja, dan moet je gewoon in het rijtje meekwalificeren. Zeker. Nederlanders natuurlijk. En dat gaat ook, dat hopen we ook. Binnenkort dan, in Nederland staat er een termijn voordat je kunt naturaliseren. Ja. Dus als dat aan de hand is, dan gaan ze gewoon natuurlijk mee met de Nederlandse ploeg. Dus en Dina Parijs. Heeft ook getraind, hè? Met de Nederlandse, precies. Ja, dus kijk, dat gaat er gewoon aankomen. Ja, dat gaat er gewoon aankomen. Het is nu gewoon even tijdelijk. En wij vinden het zo belangrijk dat ze gewoon in hun sport kunnen blijven excelleren. Dat ze niet moeten wachten op dat Nederlandse paspoort. En je kan gewoon, ze hebben gewoon op gelijke voet gecompete met de rest. Is dit ook een subtiele manier van politiek bedrijven? Dat je laat zien van, kijk eens, er wordt vaak over vluchtelingen kwetsbaarheid. Hebben we er wat aan? Hebben we er last van als land? Dat je hiermee laat zien, kijk, gewoon keiharde talenten tussen. Ja, tuurlijk. Absoluut. Dat is ook zo. En dat is ook waar. En als je gewoon inderdaad vaak in de discussies hoor je, oh, wat veel vluchtelingen, oh, wat zielig en kwetsbaar en... Ja, ze hebben zo ontzettend veel veerkracht. Ik heb zelf 20 jaar in het veld gezeten. En ik heb alleen maar bewondering voor die mensen. Hoe die gewoon met weinig gewoon toch weer elke dag proberen iets ervan te maken. Hoe hartelijk ze zijn. Hoe ze het doorzetten. Ik vind het echt ongelooflijk. En daar heb ik ook, denk ik ook meteen even aan het verhaal van die dame die nu in Duitsland woont. Mardini. En zij heeft met haar zus, Sarah, ze zijn zwemsters allebei. Mm-hmm. En zij waren op een bootje in 2015 overgekomen over de Middellandse Zee. En halverwege hield de motor ermee op. En toen hebben zij en haar zus in het water gesprongen. En ze hebben met nog twee andere mensen die ook konden zwemmen. Hebben ze dat bootje nog verder geduwd. Op een gegeven moment sloeg de motor wel weer aan. Maar ze hebben dus drie uur in het water gelegen. En op die manier hebben ze de rest van die 17 mensen en zichzelf in veiligheid gebracht. Ja, dat zijn gewoon ongelofelijke verhalen. Zij is ook echt, ik vind haar ook een hele inspirerende vrouw, Yousra Mardini. Dat is echt ongelooflijk. Ja, dus ze heeft eigenlijk haar kracht dus, zeg maar, gebruikt om dus ook mensenlevens te redden. Ja, echt heel bijzonder. Even los helemaal van het vluchtelingenteam en de kracht die jullie daarmee willen laten uitstralen. Kijkend naar tijdens de coronacrisis zijn natuurlijk veel landen op slot gegaan. Zijn relatief minder vluchtelingen ons land opgekomen. Er werd toen gezegd van dat zou wel eens stilte voor de storm kunnen zijn. Je krijgt straks heel veel meer mensenmassa's die op drift komen. We zitten nu op hoeveel miljoen vluchtelingen is de verwachting? Meer dan 80 miljoen, hè? Wij hebben midden juni een Global Trends Report hebben uitgebracht, inderdaad. En daarin helaas 9 jaar op rij een stijgende lijn. En in het rapport wordt gemelding gemaakt van 82,4 miljoen mensen op de vlucht. Maar daarvan zijn er maar iets van ruim 20 miljoen zijn vluchtelingen. Dat zijn mensen die hun land zijn ontvlucht. Want er zijn ook ontzettend veel mensen die intern ontheemd zijn. Ja. Die dus binnen hun eigen land zijn gevlucht. Die gewoon niet de middelen hebben om verder te komen. En een paar honderd kilometer verderop dan stranden in vaak erbarmelijke ontheemde kampen. Dus even om die cijfers een beetje te duiden. En ook 85% van die vluchtelingen wordt, 86% moet ik zeggen, wordt opgevangen in de regio. Die komen ook eigenlijk helemaal niet naar Europa. Hè, want de beeldvorming is, wat komen er veel alles hierheen? Alles komt deze kant op. Alles komt deze kant op. En dat is in feite dus niet zo. Nee, maar waar ligt jouw grootste zorg? Ja, toch wel op wat is nou het antwoord van Europa op die stromen? Want precies wat je zegt, hè? Als je ziet hoe het nu in Afghanistan bijvoorbeeld weer gaat, met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen, problemen daar. In Syrië, veel landen in de regio, is het toch nog heel erg onrustig. Er komen nog steeds vluchtelingen. Er moet wel een Europees beleid komen natuurlijk. Zodat we zorgen dat niet alleen maar Griekenland, Italië en Spanje en de landen aan de buitengrenzen de vluchtelingen opvangen of vluchtelingen daar zomaar doorreizen. Dus je moet toch komen op een goed Europees beleid. En daar dat zien wij vooralsnog niet helemaal van de grond komen. Er zijn wel onderhandelingen nu. Hè? De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor een Europees migratiepact. Een EU-migratiepact. Maar dat loopt dan weer vast op de verdeling van vluchtelingen. Ja, als ze aankomen. En dat is. En dan hebben we het nog niet gehad over de formatie hier in Politiek Den Haag. Ja. Want we hebben heel wat politiek gekonkel gezien op dat vlak. En daar zijn ze voorlopig nog niet. Ja, toch vind ik dat het in de regio. We moeten naar het nieuws toe. Ik ga nu al over de tijd heen. Dus we gaan snel naar reclame en nieuws. En dan praten we verder. NPO Radio 1 Podcast.

Vanmiddag worden de Europese klimaatplannen gepresenteerd. Het is de bedoeling om de uitstoot van broeikasgassen binnen 10 jaar met 55% terug te dringen. Daar zal iedereen mee te maken krijgen, zegt correspondent Kisha Hekster. Je kan er wel van uitgaan dat autorijden duurder wordt, dat gas duurder gaat worden, dat er veel meer huizen, gebouwen geïsoleerd moeten gaan worden. Dat er bijvoorbeeld geen benzineauto's meer mogen rijden over 15 jaar, om maar een paar van de plannen te noemen. En het wordt het grootste pakket aan wetsvoorstellen dat ooit in Brussel gepresenteerd is. En ja, dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe belangrijk dit allemaal is. De uitstoot van broeikasgassen is in Nederland relatief hoog in vergelijking met de rest van de EU. Het dodental na het instorten van een hotel in het oosten van China is opgelopen tot 17, melden lokale autoriteiten. De meeste slachtoffers waren gasten van het hotel in de stad Suzhou, ten westen van Shanghai. Reddingswerkers hebben 6 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De oorzaak van het instorten is onbekend, maar volgens sommige media blijkt uit vooronderzoek dat het hotel onlangs is gerenoveerd en dat daarbij mogelijk de constructie is gewijzigd. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het zuidoosten en uiterste oosten valt van tijd tot tijd regen. Met name in Limburg valt veel regen. Het wordt 20 tot 25 graden en morgen wordt het iets minder warm. En hoe is het op de weg, Tim Schaap? Het wordt iets drukker en dat komt onder andere door een ongeluk. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen Den Hoorn en knooppunt Ypenburg, staat een file van 5 kilometer. De rijbaan is daar helemaal dicht en het verkeer wordt daar over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. De vertraging is daar een kwartier. Ook vertraging op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein, daar zijn werkzaamheden bezig. De vertraging is daar nu 20 minuten. En door diezelfde werkzaamheden heb je daar last van op de A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen Beverwijk en knooppunt Velzen staat een file van 3 kilometer. Vertraging is daar 10 minuten. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je hem even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de Libelle van je moeder vind je nu ook online. Libelle is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde Libelle? Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Zij het meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try Decathlon. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. We zijn er nog tot 11:30 met spraakmaker Andrea Vonkeman van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, de Nederlandse tak. We hadden het over het Olympische vluchtelingenteam dat nu onderweg is naar Tokio. En de andere gast is ondernemer en zeiler Rob Helbron, over wiens turbulente leven vandaag een boek verschijnt. Dankzij hem liepen zo ongeveer half Nederland in de jaren 80 in O'Neill-kleding. En 20 jaar later zorgde hij ook voor de nodige ophef door het hele land vol te hangen met posters van schaars geklede dames in lingerie, zeplingerie. Rob, vandaag het boek Winnen, geschreven door de journalist Joost van Kleef en Henk Willem Smits. dat is voor een groot deel op het water tot stand gekomen. Hoe verrassend, begreep ik toch? Water is hoeveel percentage van jouw leven? Ja, water. Ja, eigenlijk vanaf mijn jeugd. Dus ik ben met water opgegroeid tussen, ik zal maar zeggen, tussen het Noordzeekanaal en de Noordzee. Want het Noordzeekanaal en Uitgeestermeer of Alkmaar de Meer. Dat, zeg maar, dat zit dan oost en Wijk aan Zee zit west. Maar ja, er zit maar iets van 5 kilometer tussen. Dus je zat of op het strand of je zat... ik zat met mijn kano op het kanaal... of ik was met mijn neefje aan het zeilen op het Uitgeestermeer. Dus ik heb alles met water gehad. Ja, en die Californian lifestyle, waar je het al eventjes voor 11 uur over had... hoe moet ik dat zien in combinatie met Beverwijk en Hoogovens? Waar de roots liggen? Ja, nou ja... Kijk, ik ben altijd een dromer geweest en ik deed niet zo best op school. En ik ging ongelooflijk vaak naar de film. En ik denk wel 3 keer in de week. En als ik in een film zit, dan zit ik ook in de film. Dan is het niet... Je hebt wel eens mensen die zeggen van... Je bent een goede acteur, is dat? Ik denk helemaal niet dat ze acteurs zijn. Ik denk gewoon dat het echt is. Ik kan me dat totaal... kan ik me daar... inleven. Uh-huh. Maar dat was dan weg van eigenlijk gewoon de dagelijkse realiteit? Ja, maar ja, Beverwijk was natuurlijk, het was ook Hoogovens toen. Uh-huh. Hoewel ik een ontzettende leuke jeugd had. Ja, ik ben natuurlijk eigenlijk in Beverwijk terechtgekomen omdat mijn vader onderduiker was in Beverwijk. Mijn vader is Joods en die heeft ondergedoken gezeten in Beverwijk. Wat later mijn oma was. Uh-huh. En toen kreeg hij een relatie met de dochter van de vrouw waarbij hij ondergedoken zat. En dat werd mijn moeder. In 1946. Ja. Dus ja, zo ben ik in Beverwijk terechtgekomen. Maar daar lag niet per se je hart. Als je kijkt naar hoe je verder het leeft. Oh nee, maar... Stijl, was het een reden? Is het ook van... Nee, je gaat niet weg. Nee, je gaat niet weg omdat je ergens niet naar je zin hebt. Je gaat weg omdat je het gevoel krijgt dat je dat moet doen. Ja. De eerste stap die ik maakte was dat ik naar Israël ging. Dat voelde echt als een tweede thuisland, 68. Hè? Als ik het boek lees. Dat zeg was voor je? Jou echt een tweede thuisland, zoals je schrijft absoluut. In het boek. Ja, we hadden het net over de Olympische Spelen. Dat ik me voor Nederland kwalificeren was best moeilijk. Maar ik ben gevraagd door de Israëlische Zeilfederatie... om tornado te zeilen voor Israël. Mm-hmm. En dan was die kwalificatie een stuk makkelijker geweest voor me. Maar... ook dat vond ik niet fair, want ik was zo druk met mijn O'Neill-carrière... dat ik had het nooit kunnen combineren. Maar ik had vrij makkelijk naar de Olympische Spelen kunnen gaan voor Israël. Heb je daar niet zoiets van? Je hebt natuurlijk een succesvol leven, maar ik denk dat was toch wel heel gaaf geweest. Je had toch wel op mijn lijstje erbij mogen zijn, Olympische Spelen. Ja, wel, maar ik heb natuurlijk heel veel Olympiërs gezien... en heel veel Olympische vrienden. En ik zie wat ze er allemaal van moeten laten. Ja. En kijk, ik was al iets ouder. Hè? Ik kon wel heel goed zeilen, maar was al iets ouder. Dat zegt overigens niks, want Paul Elvstrom... die was al echt veel ouder. Die had al 3 Olympische gouden medailles in de Veen gehaald. En die ging ook nog eens op de tornado samen met zijn dochter. Het kan allemaal wel, maar dan moet je dat en dat alleen doen. Ja. Ja. Je kan echt geen carrière naast hebben of een baan... of. Absoluut onmogelijk. Laten we het dan over O'Neill hebben. Want uiteindelijk via de Ibiza, Israël, New York, Miami en zo... is dat O'Neill is het daadwerkelijk geworden. Jij ontmoette Jack O'Neill op een gegeven moment. Ja, Hawaii. Ja. Wat was jouw eerste indruk? Hoe ging die ontmoeting? Nou ja, ik woon in New York en ik zeilde en surfde daar. En ik had een O'Neill wetsuit. En ik vond altijd al de achtergrond... als je zo'n product koopt, dan... Een leesje ook waar het vandaan komt. Dus ik wist wel iets over die man. Mm-hmm. En toen zeilde ik de WK op Hawaii. En Honolulu, Diamond Head. Nou, dat is echt een plek. Daar wil je echt wel zijn. En daar kwam ik Jack O'Neill tegen. Zijn zoon zeilde ook mee. En ze intrigerende man met een baard en een ooglapje voor. En als iemand met een ooglap voor... Dat ziet er al heel anders uit. Ja, trekt de aandacht. Ja, we raakten in gesprek en dat klikte. En op een gegeven moment zaten we nog een keer aan de bar in de Outrigger Canoe Club. En toen begon ik eigenlijk een beetje, want ik dacht van dat lijkt me wel wat. Ik wil dat wel gaan importeren. Die wetsuit, dacht je, daar is business in. Ik werkte op dat moment al voor iemand uit Zandvoort, Jan de Boer. Daar verkocht ik boten voor, katamarans, mm-hmm. Brindles en Primo wetsuits. Dus ik wist er al heel veel van. Maar ik vond dat O'Neill vond ik nou net ja, een aantal stappen hoger dan bijvoorbeeld... Dunner materiaal, tielt je wel warm, soepeler als het? Ja, het klopte helemaal. Ja. Maar ook de sfeer die eromheen zat. En dat zag ik. En dat heb ik uitgebuit in de zin van... Ja, ik wist van O'Neill wat het al was, wist ik een nog mooier, sprekende merk te maken dan het was. En ja, als bijkomstigheid ging ik op een gegeven moment t-shirts drukken om als een soort reclame-item. Ja, want ik denk dat de meeste mensen, denk natuurlijk bij O'Neill, dat associeer je ook wel met die kleding. Ja, met kleding, ja. Later met de agenda's, maar die kleding, die heb je eigenlijk een beetje clandestien in de markt gezet. Ja, dat was zonder toestemming van meneer Jack. Nou, niet met de bedoeling om het clandestien te doen, maar ik ging eerst gewoon, ik drukte 50 t-shirts, dat weet ik nog wel. En dan gaf ik de helft van weg bij een kroeg waar ik altijd kwam. De Bastille. En werkte een leuke vent. Die was precies even oud als ik, Karel Vrolijk. En ik gaf hem wat t-shirts voor de jongens achter de bar. Maar dat was zo'n hit. Hij belde me de volgende week op. En hij zegt, Robbie, heb je voor mij nog 50 van die shirts? Ja, ik zei, ja, maar niet voor niks, Karel. Nee, ik betaalde gewoon voor. Nou ja. En dat bleef maar doorgaan. Want dat was eigenlijk bedoeld, Rob, om gewoon je merk O'Neill meer in de markt te zetten. Om reclame te maken voor die wetsuits, ja. Gratis reclame en dat werd vervolgens zelf een product. En op een gegeven moment wilde iedereen t-shirts hebben. Ja. Dus op een gegeven moment ging ik die ook verkopen. En toen werd het een business op zich. En dat is gigantisch. Nou ja, dat heeft uiteindelijk ontaard. Dat is ontaard later in een omzet van ongeveer 250 miljoen. Gulden toen nog. En ik ben niet tot het eind van de rit erbij gebleven, dat moet ik ook zeggen. Maar het is natuurlijk een geweldig bedrijf geworden. En de aanzet daartoe heb ik gedaan met die 25 t-shirtjes die ik aan de bestuurder gegeven. Dat hij het heb weggegeven. Ja, ik vond het ook wel weer grappig als je het leest. Dus eigenlijk van jij. Ben jij nou zo slim, zijn wij nou zo dom, zeg maar? Dat je dat zou Louis van Gaal zeggen. En ja, en Cruijff die zou zeggen van ja, je hebt het pas door. Je weet het pas als je het door hebt. Maar je weet het niet, weet je. Je begint er niets. Kijk, een zaak start is niet altijd... Tegenwoordig, jongens en meiden die hoog opgeleid zijn... die starten heel bewust een bedrijf. Als je geen opleiding hebt, zoals ik... Of een beetje, ik werkte als leerling etaleur bij Gerson... omdat ik van school getrapt werd. Maar had mijn vader een baantje voor me geregeld. Maar... Dat etaleur zijn, dat is wel heel creatief, weet je. En ik was ook heel creatief. Dus ik dacht eigenlijk veel meer aan een gaaf t-shirt maken... want dan weet iedereen alles van die O'Neill wetsuit. Alleen dat t-shirt, later ook sweatshirt, dat begon een eigen leven te leiden. Ja. En toen was er ineens een business. Ja, dan kan ik natuurlijk wel heel stoer doen en zeggen... ja, maar dat zag ik allemaal al aankomen. En het enige wat ik aan zag komen was het importeren van die wetsuits... omdat de windsurfmarkt in Nederland startte... Eigenlijk voor de hele wereld. Want Tecate was de eerste die windsurfen produceerde. Ja. Tecate, Almelo, geloof ik, was het. Dus ja, dat was natuurlijk heel interessant. Dus je hebt veel op intuïtie gedaan. Dat bleek nogal goed te slagen. Veel op intuïtie heb je dus gedaan. Alles op intuïtie. Ja, mijn hele leven is eigenlijk intuïtie. Maar wat je in dat boek ook heel duidelijk zegt... van je hebt een product, maar het gaat jou vooral om... dat gaf je ook aan, alles eromheen klopte. Wordt daar genoeg over nagedacht? Dus de feel? Nou ja, kijk, ik heb mijn eigen leven geprojecteerd op dat product. Maar ik heb mijn eigen leven ook geprojecteerd op het zeilen. En de hele groep om het zeilen heen. Kijk, als ik nu naar het katamaran zeilen kijk... dan zit daar niet die sfeer die wij hadden in de tijd. Dan moet ik ook wel zeggen dat toen begon het net. Hè? Als iets net begint, dan is het altijd een hype. En iedereen wil daarbij horen. Is dat meer het avontuur, die vrijheid? Ja, ik kon naast het feit dat ik het deed... kon ik ook het plaatje eromheen zien. Ja. En dat kon ik ook vermarkten. Ja. Is dat, hadden Jack O'Neill en jij precies hetzelfde plaatje? 100%. Jack en ik, dat was echt twee handen op één buik. Jack, op een gegeven moment ging ik wintersport doen voor O'Neill. En ik was ik bij Jack in Santa Cruz... en we zaten weer lekker aan een chardonnaytje in zijn huis. In de Crow's Nest. Dat is een hele gave kroeg, vlak naast de jachthaven. En toen zei ik, ja, Jack, ik ben ook met windsportkleding begonnen. oh, wauw. En wat is de payoff? Weet je, hij wist dat ik altijd mooie kreten bedacht. Ik zei, nou ja, snow is only frozen water. Wauw, zei I could have said that. Well, as a matter of fact, toen zei ik, as a matter of fact, I told everybody you did. Jij hebt verzonnen dat hij dat het zijn slogan was. En ja. Zo heb jij het in de markt gezet ja. Om een intersportinitiatie te kunnen maken. Dat deed ik gewoon. En hij vond het leuk. Ja, makes sense, zei hij dan. Volgens mij, zo zijn er wel meer voorbeelden in het boek. Hè? Dat niet per se iets hoeft te zijn zoals het ook precies was. Maar er zit dan een wat creatieve houding van de heer Heilbron achter. Ja, maar ja. Goed, maar zo zit je in je leven. Vergeet niet, de perceptie van hoe je dingen zag 30 jaar geleden... en hoe je het nu nog in je hoofd hebt zitten, is natuurlijk ook wel heel anders. Hè? De tijd gaat voorbij, maar de feiten zijn hetzelfde. Alleen je kijkt anders tegen die feiten aan. Want als je dat succes van O'Neill nu pakt... was jij toen al, had je zoiets van, wauw, dit heb ik even mooi voor elkaar? Of heb je meer nu eigenlijk dat je realiseert... het is eigenlijk best bizar wat we op de kaart hebben gezet in zo'n korte tijd? Dat heb ik toen helemaal niet gedacht. Ik deed het en ik moet eerlijk zeggen... ik vond die zeilwedstrijden vaak nog belangrijker dan het succes van O'Neill. Ik heb, denk heel veel tijd opgeofferd aan zeilen... die ik misschien wel had moeten gebruiken voor O'Neill... Maar ik was heel eerzuchtig, weet je. Ik wilde winnen. Ja. En dat, als je meedoet aan een wedstrijd... dan is dat ook de reden waarom je meedoet. Ja, kijk, ja. Ik ken ook mensen die meedoen aan een wedstrijd... en die weten dat ze niet goed genoeg zijn... maar die vinden het gewoon leuk om mee te doen. Mm-hmm. Daar heb ik ook enorm waardering voor. Vergeet niet, als ik eerste word van een 50 boten... dan is er ook iemand 50ste. Ja. En voor die man moet je ook respect hebben. Alleen om het feit dat hij er veel langer over doet dan ik. Ja. Ben je zelf tegen je verlies eigenlijk? Nee, totaal niet. Nee, je moet, als sporter moet je absoluut niet tegen je verlies kunnen. Ik hoor dat vaak, dat ze zeggen... ja, maar jij bent niet sportief, jij kan niet tegen je verlies. Nee, natuurlijk niet. Je moet niet tegen je verlies kunnen. Want anders kan je nooit die volgende wedstrijd winnen. En als zakenman? Ook niet. Je moet gewoon nooit tegen je verlies kunnen... Je moet op een gegeven moment, als je verloren hebt... dan moet je ook niet zeiken en dan moet je gewoon... ik zeg altijd, een half uur na de wedstrijd... moet je ook met je tegenstander een biertje gaan drinken... en respect tonen dat hij van jou gewonnen heeft. Maar je moet ook weten waarom hij van jou gewonnen heeft... zodat je het zelf de volgende keer weer beter doet... zodat je weer van hem wint. Ja. Heb je in die zin daar veel van gebruikt in je zakelijk leven ook? Ja, dat doe je intuïtief. Daar denk je niet over na, weet je. Je ziet waarom een ander beter is. Nou, dat is een goede reden om voor jezelf te bedenken... wat je moet doen om weer beter te worden... zodat je weer van hem wint. En dat is ook in je zaken zo. Ja. Je hebt later nog met Sepp, met de lingerie, Kees... heb je ook aardig wat maatschappelijke reuring veroorzaakt... door langs de kant van de weg heel veel billboards... met schaars geklede dames. Ja, maar dat is per ongeluk gebeurd, hè? Dat is per ongeluk gebeurd. Op de ene manier geloof ik dit niet helemaal. Maar het is wel zo. Ik weet nog wel, ik was net bij Sepp... en toen, nou ja, dan moet je toch gaan denken... ja, hoe maakt dat merk nou zo snel mogelijk bekend? En toen zei een meisje, ik weet nog wel, Manon heet ze... en die zei, Rob, je moet banners doen. Banners. Maar zij bedoelde bannertjes op het scherm van je computer, weet je wel. Bij op het internet. Ja, ja, ja. Maar ik begreep dat helemaal niet. Banners, ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht, ze bedoelde die billboard dingen die langs de weg staan. Dus ik ging dat soort bedrijven bellen. En dus het was eigenlijk per ongeluk. Ja. Maar ja, ik vond billboards natuurlijk, omdat ik in Amerika gewoond heb... vond ik billboards sowieso altijd al spannend. Wel. En ik was ooit geïntrigeerd door H&M... die al die beroemde filmsterren op die grote abris had. Mm-hmm. Weet je, die werden echt dagelijks werd er ingebroken... met Naomi Campbell bijvoorbeeld en dat soort sterren. Die stonden op. Daar ben ik door geïntrigeerd. En het was Sec, een hele mooie vrouw. Klein logo en er stond bij Bikini 1995. En dat heeft mij, dat vond ik zo duidelijk. Ik dacht altijd, ja, heel bot gezegd, zeg ik dan... ja, maar hoe maak je nou reclame voor ondergoed? Dus gewoon, lekkere meid, prijs erbij, witte achtergrond. Zodat mensen niet, als je tegenwoordig billboard ziet... dat er niet heel veel onzin op staat, waardoor je afgeleid wordt. Kijk, je zit in een auto die tegen de 100 km per uur rijdt... dan kan je niet zoveel herkennen. Maar een hele mooie meid, die kan je wel herkennen. En als je de volgende dag weer naar je werk gaat... dan zie je dat er nog bij staat... nee, wij begonnen 1995, ik noem maar wat. Dus je moet bedenken dat in de auto kan je maar heel weinig dingen zien. Dus het moet in één keer duidelijk zijn. Ik moet nu echt denken aan het begin van onze uitzending. Hadden we het over heldere communicatie. En toen ging het over het coronabeleid. Maar eigenlijk zijn we daar in die zin nu weer mee terug. Helder statement, heldere communicatie. Ja, daar zou Rutte nog wat voor kunnen leren met die Hugo de Jonge samen. Wie weet, komt het nog aan bod in het debat. Rommelaars zijn dat, zeg. Wij gaan praten met de NOS. Dat vanmiddag kan je het debat gaan volgen. Dankjewel voor nu. Oké, ik vond het leuk om hier te zijn. Dankjewel. Nieuwsupdate via de NOS. Dat gaat over de dieselauto's en de Schummel-software. Want duizenden kopers van die auto's met uitstoot van de vervuilende software van de Volkswagen-groep hebben recht op duizenden euro's compensatie. Het blijkt uit een bericht dat even online heeft gestaan op de site van de rechtbank in Amsterdam. Het bericht is inmiddels verwijderd, want de uitspraak zou eigenlijk pas om 3 uur vanmiddag zijn. Tom Oprijmens van de NOS. Maar goed, het is gelezen, het is opgepikt. Jullie weten het nu. De conclusie van deze zaak, die weten we. Compensatie. Ja, daar lijkt het dus inderdaad wel zo. De rechtbank wil nu op dit moment overigens niet bevestigen of ontkennen dat het bericht klopt. Mm-hmm. Dus een technische fout is er geweest, waardoor twee alinea's van een nieuwsbericht online hebben gestaan. De hele uitspraak heb ik dus nog niet kunnen lezen. Maar ja, op basis van die alinea's kun je zeggen dat die kopers van die Volkswagens, Audi's, Seat's, Skoda's, want die vallen ook onder die Volkswagen groep, met dus die software, die krijgen of die hebben recht op 3000 euro geld terug. Voor wie een tweedehands auto of diesel kocht met die software, die krijgt of heeft recht op 1500 euro terug. En dat gaat om veel auto's, 150.000 consumenten in Nederland, daar gaat het om. Okay, en wat zegt de rechtbank over die auto zelf? Ja, volgens de rechtbank mag een koper verwachten dat de auto aan de regels voldoet. En een half jaar geleden ongeveer is ook vastgesteld door de hoogste Europese rechter dat die auto's met die software dat ook echt niet deden. Mm-hmm. En als die auto dus niet aan de regels voldoet, dan redeneert de rechtbank, dan is een auto minder waard dan de koopprijs. En daar heeft Volkswagen in verschillende landen al fors voor moeten boeten. Ook vorige week was er in Italië bijvoorbeeld nog een uitspraak. Daar ging het om 3300 euro. En nu is er dus ook in Nederland een stap gezet. Na 6 jaar, dus 2015, is dit allemaal begonnen. Enig idee nog kort hoeveel Volkswagen dan hier moet gaan betalen? De zaak is niet alleen tegen Volkswagen, maar ook tegen dealers, importeur Pon en Bosch. Dat is de maker van de software. En ja, hoe het allemaal precies zit, dat moet denk ik ook uit de hele uitspraak blijken. En die hebben we nog niet kunnen lezen. Nee. En de rechter die gaat dus ook om 3 uur uitspraak doen. Maar het kan dus wel echt fors gaan oplopen. 3000 euro keer maximaal 150.000 euro. Je moet je dan wel zelf aanmelden ook. Dus even afwachten, maar dat ga je wel. Heb je het over 100.000 of honderden miljoenen euro's. Ja, goed. Wij wachten af wat vanmiddag de verdere toelichting gaat worden van de rechter. Tom, dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Tino Hulshoff is onze quizkandidaat. Komt uit Amsterdam. We gaan de quiz nog spelen, Rob. Dan mag je niet souffleren, maar wel meespelen in gedachten in ieder geval. Ja, de kandidaat zit op afstand. Guido, wij zoeken contact. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij kunnen jou niet zien, maar gelukkig wel horen. Want het is nu aan jou om even te gaan vlammen en een goede score neer te zetten in de nieuwsquiz. Oké. Zullen we gaan doen? Ja. Zet hem op. Nog geen week geleden dachten we dat we voorlopig van corona verlost waren, maar niets is minder waar. Na de versoepelingen 2 weken geleden is het aantal corona-infecties extreem toegenomen. Na een explosieve stijging van het aantal besmettingen is ook het reproductiegetal gestegen tot een recordhoogte van 2,17. En zo hoog is het sinds het begin van de coronacrisis niet meer geweest. Een pandemie is pas op zijn retour als dat R-getal onder de 1 is. Een hoog R-getal, snel oplopende besmettingscijfers hebben gezorgd voor een rampscenario. Uit onderzoek in opdracht van de NOS blijkt dan ook dat de steun voor de snelle versoepelingen fors is afgenomen. Hoeveel procent van de Nederlanders vindt het onverantwoord dat het kabinet de coronamaatregelen zo snel heeft versoepeld? Ik dacht 52. Ja, het is iets meer, 54%. Je ziet wel ontwikkeling daarin, want een maand geleden was nog 2/3 voor die versoepelingen. De Tweede Kamer neemt de nieuwe besmettingsgolf hoog op. Komt vandaag ook terug van reces om het kabinet ter verantwoording te roepen. Dat doen ze vanwege de verbouwing niet in hun eigen vergaderzaal, maar in welke historische ruimte? Statenzaal? De Ridderzaal gaat het zijn. Toch Ridderzaal, oké. Ja, dat is wel de Ridderzaal. Het belooft ook nog wel een pittig debat te gaan worden. Wij gaan naar vraag 3. Gaat over iets anders. Veel regen in Zuid-Limburg. Ja, dat heeft te maken met een lage drukgebied wat bij ons in de buurt ligt, met zijn kern eigenlijk net ten oosten van ons. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincie Limburg vanwege onweer en zware regenbuien. Er wordt tussen de 55 en 115 mm regen verwacht. Dus dan kun je uitrekenen dat in 2-3 dagen tijd hier de hoeveelheid valt die normaliter in een maand valt. En die grote hoeveelheid regen zorgde er gisteren voor dat onder andere een deel van de A79 onder water kwam te staan. Bij welke plaats gebeurde dat? Heerlen. Ja, zeker. De overlast is nog niet voorbij. Helaas, de KNMI heeft daarom code oranje afgekondigd voor Limburg. Tot wanneer geldt dat? Ik denk tot morgen. Morgenavond is het. Ja. Okay. Zou de komende twee dagen per dag zelfs 75 tot 100 mm water per dag kunnen vallen. Vraag 5. We gaan naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Iedereen die zo vroom roept, we willen 2050 klimaatneutraal zijn, die moet dan ook wel akkoord gaan met een pad dat ons daartoe leidt. Dan kunnen we niet meer wachten tot 2049. Dat moet nu. Zeg het maar. Frans Timmermans. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Het pakket is aardig ingrijpend. Gaat leiden tot hogere prijzen voor brandstof en energie. En critici vrezen daarom dat de energietransitie voor veel mensen onbetaalbaar wordt. Daarom komt er ook een sociaal fonds om klimaatarmoede tegen te gaan. Hoeveel miljard euro stopt Timmermans daarin? Kijk hoor. Nee, ik zal even. Nee. Wil je een gokje doen? Nee. Ik denk 50 miljard. Ja, het is wel iets minder. 20 miljard is het om precies te zijn. Ja. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, wat bedoelen we? Waar hebben we het over? Geen persoon dus, voor de helderheid. Luister goed naar de cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten het oplevert als je het antwoord goed hebt. Je komt in. 4. Ik ben een van de weinige positieve gevolgen van corona. 3. Vooral omdat ik afstand houden wel heel erg letterlijk neem. 2. Voor mij hoef je namelijk de deur niet uit. Oh, oké. 1. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijven werknemers gebruik van mij maken. Thuiswerken. Ja, dat was hem inderdaad. Daar was ook vandaag weer onderzoek naar gedaan. Hè, hoeveel mensen dat zien zitten. 41% van de bedrijven wil die mogelijkheid verbeteren. 98% van de grote organisaties in online vergaderen inmiddels mogelijk. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 4. Dus het is een beetje voor de eer dat we de tweede ronde...